Middernacht, het is maandag 9 juni. Renate Evers met het NOS-journaal. Op de internationale luchthaven van de Pakistanse stad Karachi hebben gewapende mannen het vuur geopend. Volgens de politie zijn er zeker 5 doden gevallen. Andere bronnen melden 7 doden. De aanval was op de oude terminal van de luchthaven, die alleen nog wordt gebruikt voor vrachtvluchten en VIP's. De 8 schutters zouden nog steeds aan het schieten zijn. Pakistanse veiligheidstroepen hebben de luchthaven omsingeld en alle vluchten zijn geannuleerd. Wie er achter de aanval in Karachi zit, is nog niet duidelijk. In Enschede wordt het gas in de wijk Bolhaar pas in de loop van de dag weer aangesloten. Medewerkers van netbeheerder Enexis ontdekten afgelopen avond dat er nog water stond in een aantal gasleidingen onder de wijk. Zo'n 300 woningen in Bolhaar kwamen zaterdagochtend zonder gas en water te zitten nadat een waterleiding in de wijk was geknapt. De naastliggende gasleiding liep vervolgens vol met water. De verwachting was dat iedereen afgelopen avond weer gas zou hebben, maar dat lukt dus niet. Het personeel van de metro in de Braziliaanse stad São Paulo gaat door met staken, ondanks een verbod van de rechter. De vakbonden en het metrobedrijf kunnen het niet eens worden over een salarisverhoging. Om hun eisen kracht bij te zetten, legden de medewerkers het werk 4 dagen geleden neer. En door de staking ontstonden grote verkeersopstoppingen in São Paulo. Als het conflict niet voor donderdag is opgelost, zullen voetbalsupporters dat gaan merken. Het nieuwe stadion van São Paulo, waar de openingswedstrijd wordt gespeeld, is het makkelijkst met de metro bereikbaar. Het weer in het zuiden en zuidoosten kan een onweersbui overtrekken, mogelijk met hagel en windstoten. Het koelt vannacht af naar 17 graden. Overdag eerst wolken en lokaal een bui. Later wordt het droog en gaat de zon schijnen. Het wordt 25 tot 30 graden. In de avond zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. En welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Daan Nieber. En ik ben Jan Heemskerk. Jantje Roos is, zoals jullie misschien weten, met welverdiend zomerreces. Veel plezier op Bora Bora, Jantje. En we zien je terug in juli. En beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag is zoals altijd Echte Janne. Echte Janne, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus blijf je als kabinet rustig zitten terwijl je bij alle verkiezingen op je flikker krijgt. En nu bovendien blijkt dat 8 van je 13 ministers een dikke onvoldoende krijgen van de kiezers. Woon Sloompie, Stef Blok en naamgever Mark Hoezo, Rutte, visie poch, voorop. Zoals inderdaad het kabinet Rutte 2. Dan ben je dus een ontzettende Johan Daan. En laten we even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest deze week, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, koningin Maxima. Hij is gek. Ja, en onder het motto een echte vent is president stond onze koningin schaamteloos te flirten met de grote baas van de vrije wereld. Want Willy is goed, maar Obama is beter. En reken maar dat Barack op dat moment ook dolgraag even de banden met het Nederlandse Koningshuis had willen aanhalen. Jawel, in de duinen bij Omaha Beach. Wat een vrouw, wat een exportproduct, wat een reclame voor de multiculturele samenleving. Maxima is de Jan van de Week. Terwijl daar ook wel even wat discussie over was, ja. Onderling. Dit vond ik, lieve luisteraars, ik vind het knap dat je getrouwd met een koning en denkt het kan toch nog beter. Dat vind ik, dan ben je... Nou, in de termen van Golddiggersland ben je dus ook een koningin. Ja, succes is een keuze. Maar, ja, vind ik ook. Maar goed, je kunt het dus ook als minder mooi zien. Ja, het is een beetje ordinair als je het misschien dan op Omaha Beach doet. Maar ja, weet je... Maar hoe vaak zie je Obama? Op Omaha Beach. Ja. Dus oké, samenvattend, je kunt er ook anders over denken. Ja. Wij vonden het wel gewaagd dat onze koningin dacht, nou ja... Ze durft het wel. Je durft het toch maar mooi wel. Vind ik knap. En Omaha zag er ook uit alsof hij het best leuk vond. Nou, denk ik het volgens mij. Hé, we gaan ondertussen even verder met Guido van Woerkom. De taxichauffeur van mijn vader, die hem elke dag naar het dagverblijf verbrengt, is een Marokkaan. Ik kwam naar mijn moeder toe en die zei, van Woerkom is niet zo. Wij zouden het nooit hardop durven zeggen dat we onze vrouw liever niet alleen met een Marokkaanse taxichauffeur op stad laten gaan. Maar wij hebben dan ook al de hoop dat we ooit nog worden gevraagd voor een ordentelijke publieke functie al jaren geleden opgegeven. Dus toen aspirant-ombudsman om de oren werd geslagen met zijn uitspraak, had hij natuurlijk de eer direct aan zichzelf moeten houden. Al was het maar Daan, omdat hij al die verongelijkte discriminatie gekkies geen podium had moeten geven. Johan. Dat dacht ik ook. Zijn we het daarover eens? Ja, maar zijn vrouw ook, hè? Zijn vrouw ook. Ja, want waarom zegt die vrouw niet, Guido, ik bepaal zelf wel of ik met de taxi ga, ja of nee? Ja, precies. Nee, ik vind het ook heel raar. Maar goed, je ziet, het establishment wint weer. Op alle fronten. Van Woerkom is gewoon toch ombudsman geworden. Overigens, vind jij ook dat er een tekort aan ombudsmannen is? Ik vind dat er sowieso een tekort aan ombudsmannen is. Er zou voor elke nichegroep zou er een aparte ombudsman moeten komen. Vrouwenombudsman, ja, ombudsvrouw. Een Marokkanen ombudsman. Ook nog eens een ombudsman voor de ombudsmannen. Ja. En we hebben het opgeteld en toen kwamen we op 150 ombudsmannen. Als we die nou in een gebouw, in de Haag of zo. En ja, dan kunnen we het parlement afschaffen. Ja, oké. Okay. Nou, dat is dus het idee. Dus het idee. Goed, de volgende. Gijs Tuinman. Op 3x insurgents confirmed enemy killed in action. Stand by for grid. Yes, yes, stand by for grid. Want kapitein Gijs Tuinman van het Korps Commando's. Tegenwoordig major, hè? Oh, tegenwoordig ja, major. Toen kapitein. Toen kapitein, major, maar altijd Semper Fi Commando, om precies te zijn. Hij krijgt dit najaar de militaire Willemsorde uitgereikt voor ongekende heldenmoed in Afghanistan. En wat ons betreft ben je sowieso een held als je voor de goede zaak gaat vechten in een ondankbaar klotenland vol moordlustige moslim-extremisten. In de wetenschap dat het meteen weer terugvalt naar de middeleeuwen als je je hielen hebt gelicht. Maar dat kan Gijs Tuinman niet helpen. Ga zo door, Gijs. Je bent een echte Jan. Maar ook hier hadden wij discussie over. Ja, nou, ik vind het verliet. Ik vind, die jongen kan het ook niet helpen dat onze misleide politieke geesten denken dat er iets gaan redden aan dat waanzinnige pokkenland daar. Het is natuurlijk hartstikke zielig voor die mensen, hè, dat ze, zodra we vertrokken zijn, weer in handen vallen van de Taliban. Maar ja, het heeft dus ook niks opgeleverd, zie je toch maar weer. Nee, kijk naar Irak, gaan we straks ook nog over hebben. Precies hetzelfde verhaal. Je doet je best, je laat je doodschieten en uiteindelijk lost het niks op. Maar ben je dan dus een Jan op het moment dat je voor heel erg weinig geld laat doodschieten? Deze gozer die heeft wel allemaal kameraden gered en zijn werk heel goed gedaan. En ik dacht dat hij dacht dat hij het voor het goede doel deed. Dus ik vind het sowieso sympathiek. Ja. Ja. Okay, hij is, dus ik ben er toch even stellig in. Goed. We gaan verder met de heer Hubert Mullenkamp. Als ik alles op voorhand had geweten, dan had ik waarschijnlijk ook hier niet gezeten. Nee, en als wij het van tevoren hadden geweten, had je er ook niet gezeten, Mullenkamp. Mullenkamp werd in 2009 namens wekelijks zelfverrijking ontslagen door wooncorporatie Rochdalen of Rochdale, of hoe zeg je dat? Rochdale. Nou, hij vindt zelf eigenlijk nog steeds dat het doodnormaal is dat hij zich liet rondrijden in een Maserati Quattro Porte met chauffeur voor het luttele bedragje van €8500 per maand. Pas toen men hem dus voor de parlementaire enquêtecommissie woningcorporatie sleepte, werd hem ineens duidelijk, achteraf natuurlijk, dat het misschien een tikje ongepast was in tijden van crisis. Nou, die Mullenkamp, wat je er verder ook van zegt, is natuurlijk een lamlul en een Johan. Maar nog lang is een grote Johan als de onvoorstelbare kuttenkoppen die deze gauwdief op een dergelijke functie hebben benoemd. Oftewel, een echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Nou, we gaan beginnen. Ja, goed. Bert Voskuil werd bekend als misdaadverslaggever voor Nieuwe Revue. En hij heeft een nieuw boek. En hij heeft een nieuw boek en daarom zit hij hier. En de misdaad is momenteel veel in het nieuws. En vandaar dus onze hoofdgast. Welkom Bert. En jij dacht dat het tv was, hè? Ja, ja. Ja, dat moet maar niet door. Dat ga je krijgen op deze leeftijd, hè? Dat je dat misverstandelde gemakkelijk naar binnen sluipen. Ja, je ziet er prachtig uit. Je hebt een soort topperachtig wit pak. Nou, ik zou meer zeggen, een beetje Siciliaans stijl. Of een beetje Don Corleone-achtig wit mooi pak. Ja, dus ja, ik zit te knikken, maar dat is ook niet gepast voor radio, hè? Nee, maar ik ben er wel blij mee dat ik er kennelijk goed bij zit. Ja, dus dat is toch het effect wat je hoopt te beoogden. God, machtig. Zullen we even doorgaan dan? Bert, luister eens. Ja. We doen dit altijd in blokjes. En het eerste blokje is altijd actualiteit. Gewoon even wat dingetjes uit het nieuws. En dan straks gaan we in op jouw boek en al je expertise. Maar je weet natuurlijk eigenlijk veel meer, want je bent een journalist. Dus algemene kennis, geen enkel probleem. CDA en VVD hebben zich allebei verklaard tegen de hogere vermogensbelasting. Vind jij er nou van? Het komt niet als een verrassing van deze beide partijen. Nee, hè? Maar wat vind jij ervan? Nou, ik vind dat er wel wat meer vermogensbelasting gegeven mag worden. Waarom dan? Als overtuigde SP-stemmer. Ik was er bang voor dat je ook een SP-stemmer zou zijn. Want je schrijft die mensen ook, je leert ze ook communiceren, die mensen. Ja, dat is gevaarlijk. Ja. Dat is wel gevaarlijk. Ja, dat is wel gevaarlijk. Nou, ik zie het gevaar niet zo in, hoor. Nee, nou ja, wij beginnen altijd een beetje naar onze portemonnee te grijpen als de SP-mensen aan het woord komen. Zo van, dat zal door wel geld gaan kosten. En dat vind dan blijkt daar direct al uit dat je toch al in een klasse zit die te pakken is. Ja, precies. Te pakken, ja. Ja, kijk. Ik vind het wel verfrissend hoe duidelijk Bert daar meteen over is. Ja, van, luister, wij gaan gewoon draaien, want pakken wij het af. Duidelijk, ja. Tuurlijk. Natuurlijk. Oh, nou ja, nee, nou, maar goed, ik ben gewoon voor een wat eerlijker verdeling. Ja, je weet toch dat wij in dit land de eerlijkste inkomensverdeling ter wereld ongeveer hebben. Hè? De meest geniveleerde land op aarde zijn al bijna. Hè? Ja, en dan kan je nog zeggen dat nog niet helemaal ideaal is. Nou. Weet je trouwens waarom ze die vermogensbelasting willen gaan verhogen? Omdat arbeid al heel erg zwaar belast wordt. Ja, en de vergrijzing, die kunnen we dan niet betalen. En al die oudjes, die hebben natuurlijk heel erg veel. Dus dan gaan we daarom die huizen, die pensioenen belasten. Anders is het niet te betalen. Ja, of ze moeten op een gegeven moment gewoon op tijd omvallen. Uiteindelijk, we hebben het er heel vaak over, Bert, dit soort onderwerpen. We komen steeds meer tot de conclusie dat tijdig doodgaan echt het beste is. Je zou eigenlijk belasting moeten heffen op leeftijd. Het zou zeg maar een progressief stelsel moeten zijn. Hoe ouder je wordt, hoe meer je betaalt. Ja, want vaak zit daar ook het vermogen. Absoluut. Ik heb geen vermogen. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar de hand schudden, denk ik, als ik het zo hoor. Want dan zijn we dus wel deels voor die vermogens, voor die verhoging van die. Nou, als jullie zo eerlijk bekennen dat jullie geen vermogen hebben. Dat zit in dezelfde categorie. Ja. Heb jij vermogen? Oh, nee, god, nee, hou op. Ja, nee. Als mijn huis meetelt, hè, want dat is natuurlijk ook nog de vraag in die hele discussie. Wat is nou vermogen? Is dat die liggende gelden die je overal in Zwitserland en Luxemburg hebt liggen? Of zijn dat sukkels zoals ik die dan theoretische vermogen hebben in de vorm van een huisje als we het ooit afbetalen? Hè, of een pensioentje, daar gaat het ook vaak over. Hè. Dus het is, dat noemen ze het ook al vermogen tegenwoordig dan. Ja, als je gewoon een lullig pensioentje krijgt bij 67ste nog een keer. Maar mijn huis staat onder water, dus ik heb een negatief vermogen. Krijg ik dan geld? Nee. Dat je huis is wel degelijk iets waard, dus dat is vermogen. Ja, maar mijn hypotheek is hoger. Ja, maar dat is jouw probleem. Dus ja. Ik heb negatief vermogen. Ze zijn slim van de SP, hoor. Oké, nou goed. ook heb je geen centen makken, ze pakken hem toch. Maar duidelijke communicatie, stelen uit de zakken, toch? Ik van vind, nee, dat is een interpretatie die ik geel aan u laat, edelachtbare. Maar nee, het is, ik leer ze wel om gewoon wat beter te vertellen. Ja. Ik vind dus het op zich trouwens heel goed kunnen vertellen, hoor. We hebben hier Jan Marijnissen gehad en ik heb ooit, Elmer Roemer ook wel eens geïnterviewd, dat hij kunnen vertellen als je gelooft het echt bijna. Ja, maar Jan Marijnissen heeft ook... Heeft geen coach nodig, hè? Die heeft niks meer nodig. Dat is, die kan mij wel wat leren, toch? Nou, inderdaad. Ik ben bang van die man altijd. Hey, over Pelotiek nog even één ding. 50 plus valt uit elkaar, lachen toch? Of vind je dat dan jammer? Nee, dat vind ik wel lachen. Dat je bent 50 plus, ik ook trouwens. Ja. Dus, En waarom vind je lachen? Nou ja, omdat het natuurlijk een partij van niks is. Ja, waarom? En dat, als je een voorman kiest die... opeens hard zitten te gillen dat de pensioenen een beetje op orde moeten zijn. En zelf in zijn eigen bedrijven dat nooit heeft gedaan. En daar de grootste trucs uithaalt. En ach. En je opvolger, die was hem ook niet, hè? Dan die hebben ze er nou weer uitgegooid. Ja, het is een beetje onduidelijk geworden daar. Ja, en dus moeten we aannemen dat dit weer, als zoveel van de Jan Nagel-projecten, weer een akelige dood gesterven? Ik denk gewoon, ja. Ja, nou. Goed, ja, goed, nou ja. Ja, een Maxima, dus waar we het net over hadden. Oh ja, dat is misschien wel even leuk. Vind je daar nou van? Wat denk jij? Wat was daar gaande? Met jouw kennersoog? Dat weet ik niet. Ik heb dat volledig gemist. Oh, nee, Maxima? Er is kennelijk een daverende grap. Wie hem vertelt, wordt ook niet helemaal duidelijk. Maar ze staan dus naar elkaar ontzettend te lachen. Nou, Maxima maakte een beetje... Ze had wel een stomme kleren aan trouwens. Maar goed, in ieder geval, het zag er heel intiem uit. Ik zou niet lekker zitten als ik Willy was. Ja, en los daarvan... Ja, ik jou niet. Is het gepast? Het is echt een non-item. Nee, het is een non-item. Als je het vertelt al, dat is het gepast? Hoezo gepast? Weet je, altijd te lachen. Obama doet wel vaak. Ja. Er wordt die Mandela begraven. Als ze niet lacht, is het ook een item opeens. Weet je wel, van Maxima doet opeens verkeerd arrogant naar Obama. Ja, precies. Ja. Nee, je hebt gelijk ook eigenlijk. Hey, er zijn 120 aangiftes uiteindelijk gedaan tegen Hans Pekman en Diederik Samson. Het OM heeft ze eindelijk opgeteld. En, tegen sommen van 5000 voor Wilders zelf trouwens. Het ging natuurlijk allemaal om die uitspraken die iedereen gedaan zou hebben over Marokkanen. Dus niet alleen Wilders, maar die andere twee ook. Wat vind jij van die tendens? Kun je daar een beetje om lachen? Of is dat nou echt een hele vervelende tendens dat iedereen de hele tijd maar aangifte tegen iedereen aan het doen is? Nou ja, dit is spielerij toch? Ja, nee, maar er zijn hele volkstammen die bloedserieus naar het stadhuis van Nijmegen gaan. Ja, maar die actie daarna tegen Samson. Maar je vindt het wel goed dat tegen Wilders? Vond je wel? Ja, dat vind ik wel. Ja, ik ben niet zo voor Wilders. Nee, dat hoeft ook niet. Maar je kan toch. Je bent wel. Hè, je weet veel van misdaad, de criminaliteit, de justitie. Is dat echt zoiets? Dat heeft geen kans geslagen. Om die man voor die uitspraken, voor de rechter te dagen. Nee. Kost toch al klaar met geld? Ja, dat is toch eigenlijk heel raar. Nou ja, alleen de advocatuur die verdient eraan. Hè? Nee, maar ja, de politie moet het allemaal opnemen. En het Openbaar Ministerie moet er ook weer naar gaan kijken. Dus ja, hoe moeten we dat willen? Dat is het gevolg van de democratie. Van de stel dat je dit soort aanklachten niet meer kan doen. Dan ja, ja, dat heb ik weer gelijk. Democratie is duur. Dat is het. Trouwens, wat me wel ook opviel over Wilders gesproken, dat nu blijkt dat hij toch eigenlijk wel spannend vond om die minder uitspraak te doen. Hè? Dat hij daarover twijfelde. Omdat hij dan bang is dat hij vervolgd wordt. En dan denk ik toch, hè, Geert Wilders, grote stoere man. Hè, ik scheid aan de overheid, roep het gewoon allemaal. Roep ook, hè, minder en ik ga het voor jullie uitzoeken. Die vindt het dan plotseling eng. Maar of die vervolgd wordt. Met Wilders, daar, ik heb Janmaat heb ik heel erg kritisch heb ik gevolgd als ja, de oude CP-leider, Hans Janmaat. En daar merkte ik van dat die man, hoe meer kritiek die kreeg, hoe meer die in een hoek gedrongen werd, hoe raarder zijn uitspraken werden en hoe rechtse en ultra-rechtse hij werd. En diezelfde tendens die zie ik eigenlijk bij Wilders. Die vervreemdt eigenlijk van de wereld in zijn eigen cocon met beschermers allemaal rond de mijn. En hij heeft helemaal geen contact meer met de gewone samenleving. En dat vind ik wel een beetje bijna gevaarlijk worden. Ja, dat is in ieder geval niet dat hij echt genegen is om verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld in termen van meeregeren, of het nou in een stad of nou ja, in dat, of in dat hebben we gezien hoe goed dat ging. Niet zo heel erg goed, nee. Nou, ja, vind je het nog van, wat vind je, moet het mogen dat hij zowel in het Europees Parlement of in de Tweede Kamer zit? Of voor mij mag het. Ja, mij toch ook, ja. Doe maar lekker. Het is niet echt een goede vertegenwoordiging, maar ja. Hey, van hoe komt die jongens wel dan? Die stuurt alles. Dus dat is lood om oud ijzer. Wat vond je daar? Heb je ook SP gestemd voor de Europese verkiezingen? Ja. Ja, ja. Vond je het protectionisme? Ja, dat kan wel. Die hadden weer een hartstikke goede man, hadden ze. Dennis de Jong. Ja, Dennis heeft hier ook gehad. Ja, een paar weken geleden. Nog. Deed hij het goed? Nou ja, redelijk. Ja, ik vond het wel. Ja, ik vind ik snapte die agenda niet helemaal. Daarvoor hadden we de jongen van GroenLinks. Die zegt tenminste gewoon van ja, wij gaan voor het federale Europa. Ja, dom als ik dat vind. Maar het is in ieder geval duidelijk. Hè? Vanuit een milieuvisie, dan gaan we helemaal Europa maar in. En dan worden we maar een provincie. Dat is allemaal uitstekend. En dit bij jullie was het toch weer zo van ja, een beetje wel, een beetje niet. Een beetje anti-grenzen wel dicht, maar alleen maar voor Poolse chauffeurs. Ja, ik weet niet, dat zat toch wel de vraag iets, in elkaar. Iets genuanceerd voor jou. Nou, nee, iets tegenstrijdig eigenlijk voor mij. Maar goed, dat ben ik. Voor de rest gun ik al die liefers helemaal het allerbeste, hoor. Zo ben ik ook. Maar heb je ze geholpen ook met het communiceren, het overbrengen van deze boodschap? Ja. Maar dat is dan dus blijkbaar misschien toch niet helemaal goed gelukt. Kun je weer zien wat voor kneus ik ook ben. Ja. Ook, dus nee, dat zal komen omdat ik gewoon, dat is binnen doelgroep niet. Oké, even nog kort. De Marokkanen van Woerkom. Mag je ombudsman worden wat jou betreft, of niet? Wij zeiden net van niet, eigenlijk. Maar ja, goed. Nou, ik vind eigenlijk ook van niet. Zelfde reden? Ja. Nou, oké. Dat is kort. Nou, normaal gesproken op deze plaats, La Vie Jan Roos. Maar ja, Jantje is de Bora Bora, dus dachten we het is anders te doen. We gaan La Vie Daan Nieber doen. Maserati. Het was de week van, jawel, de Maserati. Niet de week van de zelfverrijking of de week van het wanbestuur. Ook niet de week van de corpulente coöperatiedirecteuren. Nee, het was de week van, daar is hij weer, de Maserati. Afgelopen vrijdag maakte de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties de langste Maserati-commercial ooit. Starring D66-Kamerlid Wassila Hatschi en Hubert Mullenkamp, voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale. En die commercial, die ging ongeveer zo. Hubert, dus jij reed 5 weken lang in een Maserati. Die auto die viel in de prijsklasse waar ik mocht rijden. Even wachten, Hubert, dat doet er even niet toe. We gaan niet de techniek induiken, geen tactische spelletjes spelen. Waarom die Maserati? Een Maserati past toch niet bij de sobere bedrijfsvoering die een corporatie hoort? Nogmaals, het mocht volgens de regels. Nee, ja, Hubert, dat vragen we niet. We hebben het hier niet over de regels. We hebben het hier niet over de vraag waarom je überhaupt voor 8.500 euro per maand een auto mag huren. Nee, we hebben het hier over je Maserati, Hubert. Je Maserati. Want jij vindt die blijkbaar passen bij een sobere bedrijfsvoering. Neem eens een voorbeeld aan die 30 bestuurders van de verpleeg- en thuiszorginstellingen die meer dan Rutte verdienen. Denk je dat die in een Maserati rijden? Nee. Die zijn tenminste normaal. Normale weldenkende mensen, Hubert. Die kopen een BMW of een Audi. Oftewel een auto die past bij hun sobere bedrijfsvoering, Hubert. En die andere coöperatiedirecteur, Hubert. Reden die in een Maserati? Nee, maar wel in de types van dezelfde prijsklasse. Hubert, geen zaken door elkaar halen. Geen spelletjes. Niet weer de techniek in. De vraag is, was jij de enige coöperatiedirecteur met een Maserati? Ja, inderdaad, Hubert. Jij was de enige. En waarom leaste je die Maserati? Het was toegestaan, het viel binnen de prijsklasse. Dat weten we nu wel, Hubert. Het was toegestaan, het viel binnen de prijsklasse. Bla, bla, bla, bla, bla. Dat is de vraag niet. De vraag is nogmaals, waarom een Maserati? Dat is toch een simpele vraag, Hubert? Dit is een parlementaire enquête. Die gaat niet over het achterhalen van feiten. Kom op, zeg. Daar hebben we de journalistiek voor. Doe eens niet zo naïef, man. Wij willen shinen. Dit is kostbare airplay voor ons. We gaan het niet over onszelf hebben of over falend toezicht van de politiek op corporaties. Dat is totaal niet interessant. Hubert, voor de dag ermee. Waarom die Maserati? Waarom niet die BMW van Audi? Waarom niet voor 8.500 euro een Scania Streamline, inclusief forkheftruck? Of de nieuwste John Deere Tracker uit de 7R-serie met 23 versnellingen en remote display access? Kijk, dan hadden we gezegd, prima, dat past bij het proletarische karakter van een woningbouwcorporatie. Of waarom niet voor 8.500 euro een Hitachi graafmachine ZX140 W5 met 11 voorprogrammeerbare graafstanden? In het kader van de bergen werk die jij moet verzetten voor de minder bedeelde mensen. Waarom niet voor 8.500 euro gedeeld door 30 is 265 euro per dag een nieuwe auto kopen? Een verrotte auto op Marktplaats. Om meer feeling te krijgen met je cliënten, Hubert. Hey, waarom gewoon niet aanbellen bij een van die verrotte driekamerappartementjes die je verhuurde in Bosselommer? En dan tegen degene die open doet, vragen of die voor 8.500 jou overal naartoe wil brengen op zijn rug. We vragen maar even door, hoor, Hubert. We willen weten waarom die Maserati. Die Maserati. Die Maserati. Omdat ik het een mooie auto vond. Bam! Hubert, nu heb je bij de taas. Dus jij leest een toegestane prijsklasse, een Maserati, omdat jij toevallig een mooie auto vond. Ja. Dus jij geeft toe dat je 5 weken lang in een Maserati hebt gereden, omdat het toegestaan was en omdat je het een mooie auto vond. Ja. Stel je voor dat we dat allemaal gaan doen, Hubert. Gewoon dingen kopen en huren die we kunnen kopen en huren, omdat we ze gewoon mooi vinden. Dat wordt toch een grote bende? Stel dat Hans Spekman een trui aantrekt die hij echt mooi vindt. En niet omdat deze het best past bij de witte volkse kiezer met verwassen vliestrui. Stel dat we als overheid ICT en infraprojecten initiëren tegen de toegestane prijs. Dat kan toch niet, Hubert? Goed, Hubert, die Maserati. Wat vinden we daar nu van, hè? Is het maatschappelijk verantwoord? Nou, misschien is het een verkeerd beeld naar buiten. Ik heb qua merk misschien de verkeerde keuze gemaakt. Hè, Hubert? Was dat nou zo moeilijk? Prima, jongens. Nou, eindelijk. Hij zegt het, hoor. De Maserati was een verkeerd merk. Ik zeg, we rollen de mat op. We zijn klaar. Volgende week Erik Staal. Gaan we het hebben over die dure villa die jullie bouwen op Bonaire. Bonaire, waarom Bonaire? Het tropisch weer past toch helemaal niet bij de sobere bedrijfsvoering van Vestia? Kijk, hè, een villa, Allah, maar waarom, hè, waarom niet op IJsland of ergens anders waar het weer heel sober is? Maar goed, dat zien we volgende week wel. Hubert, dank voor je komst. En waar ging je in rijden nadat je je Maserati had ingeruild? In een Audi A8. Kijk, Hubert, now we're talking. Heel goed. Tja. We mogen ons handen knijpen met zo'n scherpe parlementaire enquêtecommissie. Beloon dat harde werk, dat focussen op de kern van de zaak. Geef deze mensen een Maserati. Nou, Daan, ik kan niet zeggen dat hij kort was, maar nee. Het was zeker niet slecht, hoor. Hey, alle 13 fout, zo heet het nieuwe boek van oud-misdaadverslaggever, moet ik nu zeggen, Bert Voskuil. Maar ja, ben je ooit oud-misdaadverslaggever? We praten er even lekker over met de schrijver zelf. We hadden net nog eventjes over, na het Wilders over. Je hebt die Janmaat echt nog heel lang gevolgd, hè? Die, zeg maar, de Wilders van voorheen. Ja, ja, ja. En, dat, en het, daar was eigenlijk zo'n cordon sanitair was daar rondom. Dat was echt een cordon sanitair. Was daar, en dat werd belachelijk werd dat gedaan. Terwijl ik dacht van, nou, als verslaggever, dan moet je toch zorgen dat je gewoon verslag doet van belangrijke zaken in de samenleving. En Volkskrant, et cetera, die weigerden met die man verder te praten. En NRC... En ik ging wel eens met hem eten. Was een aardige man? Nou, het zou niet direct mijn grootste vriend zijn. Nee, oké, okay, maar... Maar nou, het was ook niet zo'n onaardig man eigenlijk. Hij gaf bijvoorbeeld zijn oude bankstel gaf hij aan een Surinamer in de straat. En hij had ook wel humor, had hij. Ja. Dat is nooit naar voren gekomen, maar hij had wel goede grappen af en toe. En, ja, dat tafeltje waar hij dan achter zat met het bloemstuk erop. Waar hij dan zijn nee, ja, maar dat was niet als grap. Was niet als grap bedoeld, maar het pakte wel uiteindelijk zo uit. Want dat was wanstaltig natuurlijk. Maar dat, als je, ja, want als je vergelijkt wat die man zei, in tegenstelling tot wat Geert Wilders zegt, viel het eigenlijk best wel mee. Kan ik het ja, hij is veroordeeld voor uitspraken die Wilders gewoon straffeloos kan doen. Ja, ja, het is een... Nou, andere tijden zullen we maar zeggen. Hey Bert, alle 13 fout. Waarom heb je dit boek gemaakt? Ja, om er stinkend rijk mee te worden, dat snap ik ook. Maar wat is de diepe boodschap die je voor ons hebt? Ik wil even iets rechtzetten. Ik word hier niet stinkend rijk van, want ik heb er met veel plezier heb ik er aan zitten werken. Ja, en afdrachten aan de SP-kassen, uur... natuurlijk. Tegen het uur lang van een vakkenvullen van de Albert Heijn ongeveer. Maar ik deed dat graag. En ik heb 13 portretten geschreven van criminelen. Waar ik toch op de een of andere manier een hele speciale band mee had. En die band die is heel verschillend. Dat is... dat kan zijn bijvoorbeeld na een vreselijke moord in Klundert. Daar deed ik buurtonderzoek. Want daar was een jonge vrouw was daar vermoord. En haar tweejarig dochtertje. En bij de buurman werd als enige in Klundert werd daar opengedaan. Daar stond een hele gezellige kerel stond daar. En die, nou ja, die... Die haalde me naar binnen toe, die gaf me koffie... en die vertelde 100 uit over die buurvrouw, et cetera. En daar heb ik 2 uur gezeten. 2 dagen daarna belt de politie mij op of ze mij konden verhoren... want dat bleek de moordenaar ja, te zijn. Bizar verhaal. Bizar, ja. Ja, dat is heel raar. Tot en met heer Olivier, met wie ik in Rusland ben geweest op zakenbezoek. En daar kocht hij aan de lopende band. Kocht hij bijvoorbeeld staalbedrijven die 10 keer zo groot waren als de hoogovens. En de... Ja, Arie Olivier, dus vroeger nog met vroeger noemde hij zich Arthur Olivier. Zoals ik heb toevallig bij hem in de straat gewoond. Dat was de meesteroplichter en wij als kleine jochies. Er gingen dan, als we zijn schuur schoonmaken, kregen we zo'n glimmende knaak, weet je wel, 2,5 gulden. Nou, dat je zoveel geld had je nooit bij elkaar gezien. Maar wist je dat dan ook? Nee, nou ja, nee, dat wist je toen niet. Want dat was nog, zeg maar, voor de affaire met Josje Slistroom en zo. Dat was in Lisse woonden we toen. Dus, maar het was wel de gebraden haan van de buurt, die man, hè. Grote auto's altijd. Ja, ja. En, hij heeft zijn hele leven heeft hij prachtige wagens gehad. Mooie vrouw ook. Dat wist, ja. Die vrouw herinner ik me zelfs nog. Het was toen een mooie blonde vrouw. Ik weet niet hoe ze heet. Gosje. Het zou zomaar kunnen. Maar dit, nee, ja. Maar dat was inderdaad in dat die buurt. Dat was zijn vierde succesvolle huwelijk. Was dat. Vierde succesvolle huwelijk. Ja, ja. Na 3 andere is succesvolle is ook weer huwelijk, in een scheiding geëindigd. Maar hij is weer bij Gosje. Is die weer terug. Ja. Ja. Oh, hey, maar wat je noemt inderdaad twee nou, toch al uiteenlopende types criminelen. Die Kees van D. Wat daar gaat het over in het voorbeeld wat je noemde. Dat lijkt wel de daad van een waanzinnige een beetje. Hè? En dan heb je van die hele career criminals... want je haalt er nou zelf Olivier uit, zou ik ook gedaan hebben... die echt nooit op het goede pad heeft willen zijn ook eigenlijk. Hè? Dat zat er zo diep in bij die... Wat hebben die mensen gemeen van jou? Wat maakt jouw select? Is het juist omdat er zoveel verschillende zijn? Of... Nou ja, het is mijn band met hen. En ze zijn natuurlijk ontzettend verschillend. Zoals ieder mens verschillend is van een ander... Maar ik heb wel het idee dat je misschien, klinkt misschien een beetje kort door de bocht, 2 groepen kan onderscheiden. Want enerzijds heb je echt die, je noemt ze volgens mij ook herenboeven. Ja. Echt maar degene waar je het net over hadden. Pistolenpaaltje. Ja. Daniel Hildebrand. En daar, dat zijn een beetje schelmenverhalen. Zijn ja, schelmenverhalen. Die brandkastkraker, hoe heet die nou weer? Martin van der Eschert. Ja. Eigenlijk... Dat vind ik wel een heel prachtig verhaal, vind ik dat eigenlijk ook. Want als ik hem introduceer, dan zeg ik altijd... Martin, die heeft altijd jarenlang bij Bonker gewerkt. Als brandkastkraker. Zijn record staat op ongeveer 1 miljoen gulden... wat hij ergens opgehaald heeft. En deze man die heeft 20 jaar in de gevangenis gezeten. Daar heeft hij niet alleen zijn HBS heeft hij afgemaakt. Maar hij heeft ook zijn volledige kunstacademie heeft hij, met succes afgerond. Ja. En die man die maakt dus prachtige gedichten. Echt waar, dat is heel mooi. Hele mooie schilderij. En die heb ik leren kennen dat hij eigenlijk dakloos was in Haarlem. Ja, maar dat zijn een beetje de sympathieke types. Hè? Degene waarvan ik denk, een beetje Ocean's Eleven. Degene die de rijken beroven. Eigenlijk vallen er geen slachtoffers. Althans, die lees ik dan niet in je boek. En anderzijds heb je de groep, de hardcore criminelen, waarvan je denkt, ja, dat zijn de jongens die inderdaad gewoon een wapen trekken. En die je dan wat minder sympathiek vindt. Ja. Maar ook ja. Met die minder sympathieke types heb je dan nog best een nou ja, daar kan je nog wel behoorlijk sympathiek of warm over schrijven, heb ik het idee. Nou, ja. Zo'n van, nou ja, Klaas Bruinsma of het verhaal van die meneer van Dijk uit Hilversum. Zo, dat vond ik een engert. Ja. Ja, dat is zeker een engert, ja. Dat is een engert, maar daar kom je wel gewoon over de vloer en beschrijf je toch op een toch enigszins warme persoonlijke manier. Ja, ik schrijf er ook wel in dat hij op een gegeven moment zegt tegen me. Daar had ik wat kritische vragen naartoe. En dat hij zegt, en nou moet je weggaan. En later heeft hij, toen heb ik toch maar mijn tas gepakt. En toen ben ik maar, het pand heb ik maar verlaten. Maar later zei hij tegen me, het was goed dat je wegging. Want ik werd kwaad en dan kan ik het niet meer tegenhouden. En ik had je helemaal in elkaar geslagen. Ja, want dat verhaal van deze meneer Van Dijk, dat is dus in Hilversum en omstreken blijkbaar een hele bekende meneer. Ja. Met heel veel zoons en zo. Een hele ingewikkelde familie ook, wat ik uit het verhaal begrijp. Maar dat is inderdaad iemand, elke dag dat je hem spreekt, heeft hij een vechtverhaal van gisteren. Hè? Ja, ja. En, ja. En wat maak je nou op uit zo'n man? Ja, je beschrijft het, maar blijft het daar dan bij? Of kun je tussen al die mensen ook nog een soort verband vinden? Of is dat er niet? Ja, nee, ik ga voor het mooie verhaal. Ga ik als eenvoudige verslaggever, zoals ik me altijd ben blijven noemen. Ik ga niet alle verbanden ga ik zoeken tussen. Nee, maar tussen het zijn mooie verhalen wel over toch hele nare mensen. Ja, maar het staat vind er je wel dat niet? In. Dat kan ook. Het staat er wel in wat ze allemaal voor vreselijks gedaan hebben. En een aantal mensen die was daar bepaald niet blij mee met mijn beschrijvingen. Nee, want op een gegeven moment, Olivier, die is ook diverse malen is die pisselink op me geweest. Dus dat. En op een gegeven moment vertel je ook over Etienne U. Dat is dan ja, een soort secondant van Bruinsma, geloof ik. Hè? Ja, was de tweede man. Ja, en die heeft je dan zo kwaad gekregen dat hij een ontzettende peut voor je kanus verkocht heeft een keer. En dat moet toch ook wel eng zijn. Want, en dan schrijf je drie regels verder zo van, ja, nou, de volgende keer legde hij dan uit een beetje. Dat was wel weer goed of zo. Ja, maar tijdens het rondje. Nee. Dat is nooit meer goed gekomen. Nee, ik heb van hem heb ik de hardste klap op mijn gezicht gekregen die ik ooit gehad heb. En als je dan zo voorovergebogen staat met het bloed uit een bond onder je oog, die op je regenjas, dat bloed dat op je regenjas drupt, dan voel je je wel behoorlijk eenzaam en verlaten eigenlijk. Maar ik heb wel aangifte tegen die man gedaan. Ja, of dat veel uitpakt. Want hij krijgt 500 gulden boete, kreeg hij toen de tijd. En ik heb hem wel eens meer fooi zien geven na een diner dan die 500 gulden. Dus dan, Maar waarom blijft het daar dan bij? Of is het dan gewoon genoeg? Is het dan vereffend? Hoe werkt zoiets? Ja, dan is het genoeg, kennelijk. Ja. En dan is het ook, nou oké, we worden geen vrienden meer, maar Ik heb hem, daarna heb ik hem nooit meer gezien. Moest je überhaupt vrienden worden met zo iemand? Nee, dat kan dat en gebeurt dat? Nee, je wordt niet echt vrienden, word je daarmee. Nee, maar we lezen bijvoorbeeld wel dat Klaas Bruinsma, die komt op een gegeven moment ook bij jullie thuis eten. Die schuift gezellig bij het gezin aan. Neemt een lekkere fles wijn mee en hij nam een bos vreselijke bloemen nam die mee. Ook een bos vreselijke bloemen. dat klinkt dan wel alsof die scheidslijn tussen nou ja, subjectief of objectief blijven, of die dan enigszins verdwijnt. Hoe kan je dan nog als misdaadjournalist objectief blijven als er iemand zo dichtbij je komt? Nou, ik heb daar weinig moeite mee gehad. Nee? Nee. Nee, maar snappen die gasten dat ook? Omdat jij zegt, ja, je moet dichtbij komen. Anders kom je nooit achter iets natuurlijk. Dat snap ik ook. Je kan niet gaan bellen en zeggen hallo met Bert. Nee, dat moet. Maar ja, je wil ook geen vrienden worden. Hoe werkt dat? Hoe zit dat systeem van aantrekken en afstoten in elkaar? Ik ben gewoon duidelijk dat ik voor het verhaal ga. En als mij bijvoorbeeld werd aangeboden hoor eens, dat wil ik je wel in vertrouwen vertellen. Dan zeg ik, nee, dat hoef ik niet te weten, want dan kan ik het toch niet opschrijven. En als je gewoon zo heel duidelijk bent, heb je ook vrij weinig problemen. Maar ze snappen dat ook gewoon wel. Ja, jij zegt, ja. Maar goed, ze hebben ook vaak veel te verbergen. Dus waarom zouden ze überhaupt met je praten? Nou ja, dat is een raadsel. Dat is toch de menselijke ijdelheid. En dat is bovendien nog, met wie kunnen ze anders gedegen over hun vak praten? Want de buurman die op kantoor werkt, ja, die snapt er helemaal niks van wat ze doen. En bij mij is het misverstand is ontstaan dat ik vrij veel van misdaad af wist. Of weet. Hoe is dat misverstand ontstaan? Of is dat nou ja, dat misverstand dat heb ik me lekker laten doorwoekeren. Dus op een gegeven moment was het een self-fulfilling prophecy en was het ook waar? Kennelijk. Ja. Dus dat, ze wilden in ieder geval wel praten met me. Dat, maar dan werd je een soort van crimi-coach, psycholoog. Want dan kwamen ze dus naar je toe om over het vak te praten. Ja, ook dat. En ze vonden het gewoon helemaal wel leuk. Net zoals zo'n Bruinsma. Die wilde wel eens over andere dingen praten dan de jongens rondom mij. Die erg goed konden moorden en erg goed konden incasseren. Maar die wilde dan ook nog wel eens eventjes laten zien dat hij een boek gelezen had. En ik had wel eens een boek geschreven. En, en hij wilde gewoon graag dat gecommuniceerd werd in de media. Omdat hij zoiets had van ik wil niet afgeschilderd worden als een of andere domme boef. Nou, waarom hij met mij contact zocht, dat was omdat er een politieoffensief tegen hem gestart was. En die hebben dat heel slim hebben ze dat gedaan. Die hebben namelijk in 3 kranten tegelijk hebben ze gezegd van hoor eens, dit is de grootste boef van Nederland. En op dezelfde dag is dat verschenen. En daar was hij razend, was hij daarover. Want en daar dat wilde vond hij zelf niet? Nou, het klopt allemaal wat er. Grotendeels klopt het wat erin stond. En, maar hij was daar razend over dat hij niet gehoord was in die. Dus hij wilde zijn stem laten horen. Nou, hij had een. En dat deed hij via mij. En dan kan je zeggen, ja, dan word je toch gebruikt door hem. Nou, ik liet me graag gebruiken door hem, want ik had een prachtig verhaal over die Bruinsma. En dat verhaal dat was kennelijk zo goed dat hij in de rechtszaal, waar hij een proces tegen het parool had aangespannen, daar stond de advocaat van het parool, die stond de hele tijd met de nieuwe revue, stond hij opengeslagen, stond hij voor te lezen naar de rechters van ja, maar meneer Bruinsma, die zegt hierin dat geautoriseerde interview met Bert Voskou, dat wat hij nu weer. Maar het lijkt me wel een hele aparte vorm van journalistiek, omdat je dus heel moeilijk bepaalde uitlatingen van zo iemand kan checken. Want je spreekt met Bruinsma en die zegt het zit zo. Hè, wat de politie in die krant allemaal zegt, dat klopt niet, het zit zo. Dat kan je inderdaad vervolgens opnemen als quote. Maar ga je dan af en toe ook kijken bij medewerkers of collega's van hem of het inderdaad klopt? Dat probeer je wel in ieder geval, ja. Want ze hebben natuurlijk vaak ook eigen motieven om dingen tegen je te zeggen. Ja, ja. Iemand anders zwart maken of zo. Dat is dan ook nog lastig zat om dat kaf van het koren te scheiden. Ja, ja, ja. Daar zit een zwakte zit daarin. Dus je kan niet alles checken van hen. Dus voor een gedeelte blijft dat een soort onbewezen verhaal. Ja. Wat wel boeiend is om te lezen. Ja, dat geloof ik graag. Ja, nee, ben je zelf ooit wel eens bijna of helemaal op het foute pad geweest? Nee. Hoe kom je dan? Wanneer kom je in aanraking met criminaliteit? Hoe kom je in zo'n vak als dit van jou? Je bent het er net over. Je bent gezellig bij Libellen begonnen als brave interviewer. Dat is nogal een verschilletje. Ja, ja, ja. Dat is bij Nieuwe Revue, hè? Is dat tot stand gekomen, die link naar de misdaad toe. En dat, ja, dat ging eigenlijk wel ja, geleidelijk ging dat zo. Dat had ook politiek kunnen worden. Nou, dat heb ik, daar heb ik ook verhalen heb ik over gemaakt. Ik heb ook, ben ook een tijd sportverslaggever geweest. Maar dit, heeft dit een speciale fascinatie voor je? Of zeg je ik vond het wel dat wel hele spannende verhalen waren. Elk verhaal wat je met deze mensen maakt, dat heeft wel een hele grote fascinatie. Ook voor de lezers. Want dat zijn mensen met wie ze normaal gesproken nooit spreken. Nee, goed. Hey, Bert, we gaan zo met je verder praten. Maar we gaan even naar het buitenland. Het is niet dat er niks gebeurd is in de Oekraïne deze week natuurlijk, lieve luisteraars. Maar ook Syrië, Irak en Egypte staan in brand. Dus deze week geen Jeroen Akkermans uit de Oekraïne, maar onze eminente Midden-Oosten-deskundige Dick Leurdijk. Een hele goede nacht, deskundige meneer Leurdijk. Ja, goedenacht, heren. Dag, meneer Leurdijk. Fijn u weer eens te spreken. Altijd weer een vervelende aanleiding. Er zijn dit jaar tot dusver zo'n 4300 doden gevallen door politiek geweld in Irak, waarvan 900 alleen al in mei. Nou, het was ook gisteren weer raak, 19 mensen dood bij een dubbele bomaanslag op een Koerdisch partijbureau. Wij vonden het opvallend en we dachten, we bellen meneer Leurdijk even of hij misschien weet waarom het geweld zo oplaait dit jaar. Ja, nou ja, kijk, we hebben net verkiezingen gehad in Irak. En daar, zonder een verrassende uitslag, de zittende president die zit daar opnieuw voor een nieuwe periode. En dat betekent dus in feite dat daarmee de onderliggende politieke spanningen in Irak eigenlijk helemaal niet veranderd zijn. Dus met andere woorden, de spanning tussen de Sjiïten en de Sunnieten, wat eigenlijk al zo'n dominant thema is in de binnenlandse politieke verhoudingen in Irak, die zijn bepalend voor dat voortduren van het geweld. En met het aan de macht komen van al-Maliki voor een nieuwe periode ben ik bang dat dat geweld zich voorlopig nog wel even zal voortzetten. Mag ik nog een vraag stellen? Er zijn verkiezingen geweest. Volgens mij, moet u me zeggen als ik geen gelijk heb hoor, maar zijn er toch veel meer Soenieten dan Sjiïten in Irak? Hoe kan het dan dat de Sjiïtische president blijft zitten? Nou ja, kijk, vergeet niet dat in de tijd van Saddam Hussein, die naam kennen we natuurlijk allemaal nog, was hij de leider van de minderheid. En dus de minderheid regeerde toen in die periode over de meerderheid. En met het vertrek van Saddam Hussein zijn de verhoudingen dus helemaal omgekeerd. En dat betekent dat de vroegere aanhangers van Saddam Hussein buitengewoon ontevreden zijn over de politieke situatie in Irak van dit moment. En dat vertaalt zich dus voortdurend daar wil ik steeds niet duidelijk. Waar zijn er nou het meest van? Soenieten of Sjiïten in Irak? Sjiïten. Dat zijn de Sjiïten. Oké, dus eigenlijk is de grootste bevolkingsgroep nu ook aan de macht. En dat kunnen die voormalige vrienden van Hussein niet zetten. Precies. En daarom blazen ze de hele boel op. Ja. Zijn er eigenlijk ook banden tussen bijvoorbeeld groeperingen als ISIS en politieke partijen? Ik zou je ook kunnen zeggen dat die aanslagen ook deels vanuit de politiek worden geïnstrueerd? Die worden volgens mij alleen maar vanuit politieke overwegingen geïnstigeerd. Ja, wel politieke overwegingen, maar dat er ook direct contact is. Laten we zeggen, groeperingen als ISIS, hè, waarvan we dus in de pers altijd lezen dat aan Al-Qaeda gelieerde groepen zijn. Ja, dat zijn natuurlijk, informele groepen die geen enkele formele status hebben in zo'n samenleving. Hebben ze dat trouwens niet, het contact met Al-Qaeda? U zegt het een beetje van toon, dat staat toch te bezien? Dat zeg ik niet. Maar ik bedoel, ik kan me er nooit echt iets concreets bij voorstellen. Wat voor contacten zijn dat dan? Waar bestaan die contacten precies uit? En dat is precies wat ik bedoel. Dat blijft altijd een beetje onbestemd en heel vaag. Maar dat ze extremistisch zijn en dat ze bepaalde ideologieën erop nahouden, waarbij ze dus streven naar een islamisering van Irak, zeg maar, dat slaat buiten kijf. En ook een beetje grensoverschrijdende islamistische staat, geloof ik, hè? Willen ze? Nou, ja, kijk, voorlopig gaat het, als we dus over Irak praten, dan praten we vooral over het gebied in Irak boven ten noorden van Bagdad, de provincie Anbar. Dat is waar ze zo'n beetje hun stevigste machtspositie hebben. En dit brengt mij meteen tot de volgende opmerking, die ik nu ook nog wel even kwijt wil. Waar het hier ook om gaat, is natuurlijk de vraag of Irak in staat zal zijn om als een staat overeind te blijven. Want waar veel waarnemers buitengewoon bang voor zijn met het voortduren van al die aanslagen, dat is voor een mogelijk uiteenvallen in drie delen. Je hebt het noorden waar de Koerden zitten, je hebt de provincie die ik net noemde, waar vooral die Sjiiten zitten, en dan heb je dus de provincie waar het zuidelijke deel, en dan zou dus Irak zich kunnen gaan opsplitsen in drie delen. Ja, en dat zou natuurlijk tot buitengewoon veel politieke onrust elders in het Midden-Oosten leiden. Maar goed, is dat niet de oplossing? Gewoon ieder zijn eigen stukje land? Stukje geen Koerdistan? Ja. Ja, nou ja, misschien is dat wel de oplossing. Maar voorlopig hebben we natuurlijk toch een situatie waarin dat helemaal niet aan de orde is. Dat is geen politieke optie. Maliki pretendeert nog altijd de leider te zijn van alle Irakezen. Maar ook voor de Koerden geldt dus nu al dat ze eigenlijk al op een vrij unieke manier toch een hele grote mate van vrijheid hebben verworven in de afgelopen jaren. Ja, want staan die aan de kant van de Soenieten of de Sjiiten? Of is dat eigenlijk... Nee, die staan eigenlijk buiten. Dat is helemaal heel buiten. Interessant. Ja, die staan eigenlijk buiten. Die hebben hun eigen zorgen, om het zo maar te zeggen. En concentreren zich eigenlijk volledig op hun eigen economische ontplooiing en hun eigen politieke onafhankelijkheid. Niet onverstandig. Nee. Zeg, die ISIS-lui die zijn ook behoorlijk actief in Syrië. Dan maak ik een klein bruggetje mee. Daar is natuurlijk net president Assad met grote meerderheid verrassend genoeg herkozen. Maar dat verbaast u niet, neem ik aan, hè? Nee, dat verbaast niemand in de wereld, denk ik. Nee, maar goed, dat betekent dus dat we opnieuw te maken krijgen met een Syrische president die toch al omstreden is, maar die daar dus opnieuw voor een periode van 7 jaar aan de macht zal zijn. En ik herhaal wat ik net zei over Irak, dat is dus eigenlijk een beetje een garantie voor het voortduren van het geweld in Syrië. In ieder geval voor de komende periode, want die burgeroorlog die zal voorlopig nog wel even voortgezet worden. Maar de G7 heeft dus Assad nu weer opgeroepen om dan maar af te treden, maar dat gaat hij natuurlijk niet doen. Maar stel je voor dat hij het wel zou doen, zou dat er dan een betere situatie op krijgen? Nou ja, dat is altijd weer de hamvraag van wat komt daarvoor dan in de plaats? En zoals je weet hebben we het al veel vaker over gehad. Ja. Ook de oppositie is onderling hopeloos verdeeld. Dus een duidelijk alternatief voor de zittende macht op dit moment is er ook helemaal niet. Maar dat is toch raar dat de G7 dan roept om Assad om af te treden? Ja, want enerzijds willen ze niet dat Irak uiteenvalt, maar ook dat Syrië niet uiteenvalt. Kijk. Ja, dat is natuurlijk volstrekt irrelevant. En zoals jullie al zeiden, voor Assad is dat natuurlijk helemaal een opmerking die helemaal van hem afglijdt. Ja. Goed, maar nog eventjes dan over Syrië voor we naar de volgende, ja, met grote cijfers gekozen president gaan. Ja. Wat vindt u nou van het hele fenomeen van die terugkerende Syrië-strijders, wat we nou gaan krijgen, waar die een Fransoos die daar in Brussel wat mensen heeft doodgeschoten bij een Joods museum een mooi voorbeeld van is? Ja, ik weet niet. Ja, dat is natuurlijk. Ik weet niet. Ik bedoel, als ik de autoriteiten hier in Nederland beluister, dan zijn ze dus echt heel bang voor een herhaling van dat soort incidenten. In bijvoorbeeld ook de Nederlandse omgeving. Maar in hoeverre dat dan echt het serieus zijn. Je ziet toch wat één man in ieder geval aan kan richten. Dat is toch wel heel verontrustend. En je ziet ook dat ook in Nederland meteen op een aantal beleidspunten het beleid wordt aangepast. Hè. Ook in Amsterdam worden dus nu Joodse instellingen extra beschermd. Wat een typische reactie is geweest op wat er in Brussel is gebeurd. Dus het is wel degelijk relevant voor de situatie in ons land wat er elders in Europa gebeurt. Nee, bent u er zenuwachtig over? Nou ja, kijk, het is altijd zo. Ik heb ook in de jaren na 9-11 altijd al geroepen. Internationaal terrorisme is een nieuw verschijnsel, maar waar je best bang voor kunt zijn. Maar het is natuurlijk niet zo dat we morgen allemaal met onze 17 miljoen bang moeten zijn voor een aanslag waar we allemaal het slachtoffer van zijn. Nee, maar het vervelende is wel dat het dus kan. En dat er één zo'n lone wolf blijkbaar heel veel schade kan aanrichten. Dus, ja, en daarom en je weet niet waar die toeslaat. Nee. Dus het is best logisch dat die 17 miljoen mensen dan wel bang zijn. Ja, nou ja, natuurlijk zijn ze bang voor de mogelijkheid van aanslagen. Maar dat wil niet zeggen dat jij daar zelf in privé onmiddellijk bij betrokken raakt. Maar natuurlijk, als het evident is wat het object is van die aanslagen, ja, dan zijn Nederlandse autoriteiten ook gehouden om natuurlijk maatregelen te nemen. En dat is precies wat in Amsterdam gebeurd is. Goed. We gaan nog even naar Egypte, want ook daar is een president gekozen met enorme grote cijfers. Hoewel de opkomst alweer een beetje tegenviel, maar de democratische rechtsstaat is wel klaar daar, hè, nu met Sisi. Ja, dat is echt, vind ik, een hele pijnlijke ontwikkeling. Ik bedoel, als je ziet dat er dus nou, sinds 3 jaar is daar een hele nieuwe politieke situatie ontstaan. Eerst het vertrek van Hosni Mubarak. Dan krijgen het aan de macht komen van Morsi, hè, namens de moslimbroederschap. En die wordt dan vervolgens door deze militaire commandant, de militaire leider van Egypte, opzij gezet. En een jaar later blijkt hij de nieuwe politieke leider van Egypte te zijn. Dus over het democratisch gehalte van wat er in Egypte aan de hand is, hoeven we helemaal geen enkele illusie te koesteren, vrees ik. Maar wel een stabiele situatie, hè? Nou ja, dat is ook wat hij vandaag gezegd heeft in zijn inauguratie, dat hij streeft naar stabiliteit en ja, hem kennende en gelet op zijn achtergrond en gelet op de positie. Hij weet zich natuurlijk gesterkt door het leger. Dat is de belangrijkste pilaar van zijn machtspositie. Komt het wel goed, als ik het zo mag zeggen. Ja, door iedereen in de gevangenis te gooien of dood te maken die tegen is, zeg maar. Sorry? Door iedereen dood te maken of in de gevangenis te gooien die tegen hem is, toch? Ja, hij weet dus wel goed hoe hij zijn eigen machtspositie moet beschermen, denk ik. Ja. Maar meneer Lulek, is het nou in landen als dit blijkbaar telkens waar we bij terugkomen en wat dan uiteindelijk dan maar het allerbeste is uiteindelijk? Ja, kijk. Wij kunnen hier in West-Europa natuurlijk op een bepaalde manier tegen de ontwikkelingen in het Midden-Oosten aankijken. Maar het Midden-Oosten heeft zijn eigen logica en zijn eigen dynamiek. En dat blijkt dus wel verschrikkelijk moeilijk te zijn om als buitenwereld daar een doorslaggevende invloed op uit te oefenen. Kijk maar eens naar Syrië. Trouwens, het geldt voor alle drie landen. We hebben in Irak natuurlijk de ambitie gehad, maar in ieder geval de Amerikanen de ambitie gehad om daar de democratie te brengen. We hebben in Syrië de illusie gehad om op een bepaald moment te kunnen ingrijpen. We hebben in Egypte de illusie gehad, denk aan al die beelden op het Tahrirplein, dat we daar een hele nieuwe staat tot ontwikkeling zouden kunnen brengen. En maak nou eens de balans op na 3 jaar Arabische lente. Ja, maar dan zouden we moeten concluderen, helaas, democratie is nou niet het beste bestuursmiddel voor het Midden-Oosten. En nou, dan maar overal een sterke man, een sterke leider. En dan helaas worden een aantal mensen af en toe in de gevangenis gegooid. Ja, maar ja, dan het nou, zij zo. Ja, dat zou best eens kunnen. Dat is een hele trieste conclusie. Maar ik ben altijd nog. Ik herinner nog altijd aan de uitspraak van hoe heet de man ook alweer in Engeland na de Tweede Wereldoorlog. Dat hij zei, Churchill, dat democratie de minst slechte staatsvorm is die we kenden. En dat vind ik wel een goede manier van uitdrukken. Omdat elke keer maar weer blijkt dat democratie iets is wat niet vanzelfsprekend is. Ik bedoel, we hebben hier een maand geleden op 5 mei ook nog weer eens uitvoerig over gedebatteerd. Wat 5 mei voor ons betekent. Maar het is natuurlijk toch een hele unieke verworvenheid dat wij in die vrijheid kunnen leven. In een soort vrijheid die in het Midden-Oosten natuurlijk nog lang geen uitgemaakte zaak is. Nou, laten we daar dan maar verschrikkelijk blij mee zijn, meneer Lulek. U bent weer hartstikke bedankt voor uw heldere kijk op de zaak. En tot binnenkort, hopelijk, zeg ik altijd maar weer met betere tijden. Ja, precies. Nou, oké, we houden het erop. Hartelijk dank. Goedenacht. Welterusten. Dag. Welterusten. Jo, dag. Echte Janne. Nou, was Kommerink wel. Ja, altijd met meneer Leurdijk. Ja, goed, maar nu in ieder geval naar een ook enigszins romantische kommer en kwel. Om maar even een bruggetje te maken. Alle 13 fout, zo heet het nieuwe boek van oud-misdaadverslaggever Bert Voskuil. En we praten met de schrijver zelf. Jazeker, nee, dat is het intro wat ik net ook al voorgelezen. Maar het maakt niet uit. Dit blokje gaat namelijk even over de trends in de misdaad, Bert. Want zijn die er eigenlijk? Ja, die zijn er altijd. Er zijn altijd veranderingen. Er zitten nu, wat ik hoor, want ik volg het natuurlijk niet zo nauwgezet meer als toen ik er elke dag over moest schrijven. Maar er zijn nu veel jongere, vrij harde jongens zijn er bezig. En, Het wordt er niet gezelliger op. Zou jij het niet meer kunnen of wil je het niet meer? Zou jij dezelfde verhalen en dus dezelfde band kunnen opbouwen met dit soort harde jongens? Dezelfde als bijvoorbeeld met zo'n Klaas Buinsma of zo'n herenboef als nou, Tonio? Nou, het leeftijdsverschil wordt wel erg groot natuurlijk. Ik ben nu bijna 70 en dat... dan praat je niet zo makkelijk meer met iemand van 20, want die heeft toch een heel ander... andere belevingswereld. Maar je collega van de Parool, Paul Vugts, die zei, hadden we voor een paar weken in de lijn, die zegt inderdaad ook, je hebt er is een soort van tendens naar, nou ja, dom vuren of vuurwapen gevaarlijk in Marokkaan. Dat is een beetje de tendens in Amsterdam daar. En het is inderdaad voor niks. Worden de wapens getrokken en mensen omgelegd. En het gaat allemaal om geld. Er is geen romantiek, helemaal niks meer van over. Dat is een beetje wat. Nou ja, maar overdrijf nou ook die romantiek niet al te veel. Want het in de tijd van Bruinsman was het ook keihard. Die heeft er ook bijna 10 heeft hij er laten omleggen. En dat staat ook in dat verhaal. En daarom is hij natuurlijk ook goed fout, hè? Ja, je hebt hem wel eens een akkefietje. We zaten nog net wat te praten over. Ja, dat wij het misschien. Ik zou het persoonlijk een beetje eng vinden. Want ik toch denk. Ja, dat zijn toch tamelijk onberekenbare gasten allemaal. Ja. Jij hebt ook wel eens een gun op je gericht gehad, toch? Ja, ja, dat was in de tijd van Bruinsma. Je had de hele nacht had hij doorgebracht in de Japjum. En die had goed wat drank had hij naar binnen. En waarschijnlijk wel wat kook. Maar dat heb ik hem niet persoonlijk naar binnen zien snuipen. Maar in ieder geval, hij was helemaal doorgedraaid. En hij sloeg ook zijn eigen lijfwachten. Dat was al een gek gezicht. En ik stond tussen die twee mannen. En opeens trekt hij zijn pistool uit zijn broeksband. En ik merkte dat, ja, ik heb nog nooit eerder een pistool op me gericht gehad. Ik deed een stapje naar achteren toe. En tegelijkertijd registreerde ik, ja, dat is natuurlijk onzin. Als hij gaat schieten, dan ben ik er toch aan. En toen heb ik dat stapje heb ik weer teruggebracht. Ja, wat gebeurt er dan? Kalmeert zijn gozer dan? Of denk je, nou, doe je dan nog wat? Zeg je, kom Klaas, doe je gezellig? Nee, of, nee. Ik heb maar even niks gezegd. En het bedaarde. Ik heb hem ook wel eens helemaal gek zien worden in zijn hotelkamer. En toen heeft hij echt de hele zaak heeft hij kort en klein geslagen. En schilderijen kapot geslagen. Dat was in een suite in het Amstel Hotel. En opeens bedaarde die. Hij belt op naar de receptie toe. Hij zegt, er is een ongelukje op een kamer gebeurd, zet het maar op mijn rekening. En vlak daarvoor, een uurtje daarvoor, lag hij snikkend, echt snikkend in mijn armen. De grootste misdadiger op dat moment van Nederland. En daar lag hij te huilen van ik kan er niet meer tegen. Ik wil uit dit leven stappen, Bert. Wat doe je dan? Ja, dan ben ik nog steeds een hele naïveling. En dat ik nog denk, ja, dan moet ik hem toch maar even helpen. Ik zeg, dan moet je er nu mee stoppen. Niet de volgende zending drugs afwachten. Nee, gelijk stoppen. En dan een klein legertje bij je houden. En dan, want hij wilde naar Suriname daar om te... Ik zeg, dan moet je een aantal lijfwachten erbij halen. Je hebt genoeg geld. Want hij had toen de tijd had hij 500 miljoen. Had hij, maar ja. Maar denk je dat, allemaal, dat je dat dus allemaal weet? Dat je daar überhaupt bij bent? Dat hij snikkend in jouw armen ligt? Ja. Ik vind dat lijkt mij ten eerste natuurlijk hartstikke eng. Ook omdat zo iemand heel erg dichtbij komt en dus dingen van je kan gaan eisen. Je wordt in zijn ogen ben jij misschien wel onderdeel dan van zijn organisatie, ben je zijn PR-medewerker. Onderdeel van zijn leven. Of ja, dus en, nee, maar hoor eens, het, hij heeft mij wel eens een keer, heeft hij me ook advies gevraagd over de financiering die hij wilde doen in een nieuwe krant in Nederland. Hij zegt, nou, dat komt niemand te weten en dat ga ik wel doen eigenlijk. Ik zeg, nee, dat ga je niet doen, want dat vind ik het meest erge wat er is. Een misdaadkoning die geld gaat stoppen in een onafhankelijke krant. Hij zegt, nou, ik ga het toch doen. Ik zeg, nee, nou ja, ik zeg, dan ga ik erover schrijven. En toen zat hij me echt zo helemaal aan te kijken van, hoor, zou ik je nou gaan bedreigen of zou ik je nou niet gaan bedreigen? Maar ik zei het nog een keer, ik ga erover schrijven. En toen ging hij lachen. En toen, ja. Maar is dat dan een soort van ja, ik wil, ben je dan zo onaanraakbaar of ben je dan juist zo meegaand? Of stap jij zo goed sociale situaties dat je altijd precies het juiste doet? Hoe? Ja. Ik heb het idee, ik zou waarschijnlijk iets verkeerd zeggen en meteen een blauwe bodem in mijn kanus hebben. Jij hebt blijkbaar voor misdadigers de X-factor. Ja. een soort van gunfactor blijkbaar. Nou, dat denk ik wel, dat ik dat heb. Ze konden wel met me door één deur. Dus ja. En ook omdat ik alleen mezelf ben. Dus je bent niet alleen de enige journalist die Klaas Bruinsma ooit heeft geïnterviewd. Je bent ook eigenlijk zijn personal coach geweest. Dat kunnen we concluderen. Niet dat het heel veel effect heeft gehad trouwens. Wel tamelijk onsuccesvolle coach. De SP moet zich dit gewoon aantrekken, denk ik. Ja, toch een advies. Kleine stap. Ja, advies. Goed. Ik heb hem nooit gezegd dat hij de politiek in moest gaan. Nee, je hebt gelijk ook. Hey, we gaan tegen de klok van 1. Dan is er ook nieuws, denk ik. Dus dan moeten we even wachten tot we weer terugkomen. Dan gaan we het nog even hebben over motorbendes, denk ik. Tot zo. Bij het nieuws. 1 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In Enschede wordt het gas in de wijk Bolhaar pas in de loop van de dag weer aangesloten. Medewerkers van netbeheerder Enexis ontdekten afgelopen avond dat er nog water stond in een aantal gasleidingen onder de wijk. Zo'n 300 woningen in Bolhaar kwamen zaterdagochtend zonder gas en water te zitten nadat een waterleiding in de wijk was geknapt. De naastliggende gasleiding liep vervolgens vol met water. De verwachting was dat iedereen afgelopen avond weer gas zou hebben, maar dat lukt dus niet. Het personeel van de metro in de Braziliaanse stad São Paulo gaat door met staken, ondanks een verbod van de rechter. De vakbonden en het metrobedrijf kunnen het niet eens worden over een salarisverhoging. En om hun eisen kracht bij te zetten, legden de medewerkers het werk 4 dagen geleden neer. Als het conflict niet voor donderdag is opgelost, zullen voetbalsupporters dat gaan merken. Het nieuwe stadion van São Paulo, waar de openingswedstrijd wordt gespeeld, is het makkelijkst met de metro bereikbaar. In de tuin van het Vaticaan hebben de Israëlische president Peres en zijn Palestijnse collega Abbas elkaar omhelst. Dat gebeurde tijdens een gebedsbijeenkomst voor vrede. Ze waren in Rome op uitnodiging van paus Franciscus. Tijdens de bijeenkomst werden Joodse, christelijke en islamitische gebeden uitgesproken. Ook hebben Peres en Abbas een olijfboom geplant als teken van vrede. Nederland is voor de 2e keer wereldkampioen darten voor landenteams. Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld versloegen in de finale in Hamburg Engeland met 3-0. De eerste keer dat Nederland het WK voor landen won was in 2010. En de jaren daarna was de titel voor Engeland. Het weer in het zuiden en zuidoosten kan een onweersbui overtrekken, mogelijk met hagel en windstoten. Het koelt vannacht af naar 17 graden. Overdag eerst wolken en lokaal een bui. Later wordt het droog en gaat de zon schijnen. Het wordt 25 tot 30 graden. In de avond zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Daan Nieber. En welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En inderdaad, ik ben Daan Nieber. En ik ben Jan Heemskerk. Beeldtipje op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt gaan bellen met de Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Maar waarschijnlijk verdwijnt je boodschap in het welbekende grote niets. We praten nog even verder met Bert Voskuil. We gaan het over hebben. De motorbende zal nog op het programma staan als tweede trend. Want inderdaad, jij zei al, de steeds jongere crimineel. Steeds jongere, hardere crimineel. Niets ontziender. Dommer ook, horen we overal. Dat in ieder geval niet een heel positief beeld. Heb je trouwens het idee dat justitie en politie daar wat mee kunnen? Want ik hoor dat toch in dat boek van die collega van je, de recherchechef van Amsterdam, zeggen van nou, het is dweilen met de kranen open. Voor elke die we oppakken, komen er 2 terug. Nou, ik denk wel dat ze wat slimmer moeten nadenken over de methode van aanpak. En dat deze mensen gewoon een andere aanpak nodig hebben. Wat voor aanpak? Om. Nou, dat weet ik ook niet precies. Daar heb ik ook niet het wondermiddel heb ik daar voor. Maar ik denk wel dat je daar een speciale brigade op moet zetten. En eigenlijk heel snel. Ja, want je hebt dus die top 600 dan, hè? Maar daarachter zitten er nog 1000, waar dus niks voor gebeurt. En dan denk ik vooral dat je die plukse wetgeving, dat je die veel systematischer moet toepassen. Ja, gewoon niet laten lonen. Nee, ja. Want jij merkt bij de mensen die je hebt gesproken, op het moment dat je die gaat plukken, dat vinden ze vervelend. Ja, dat vinden ze inderdaad heel vervelend. En die sporen die zijn te vinden. Ik heb zelf wel de sporen van de Heineken-ontvoerders gevonden. Dat ze bezig zijn de Alkmaarse hoerenbuurt op te kopen. Wat mij later bleek. Ook het losgeld van Heineken is daarvoor gebruikt. Dus wat ze zeiden, dat zogenaamd op het strand door Frans Meijer was verbrand. Dat is daar terecht gekomen. Maar dat jij dat wel weet te vinden en het Openbaar Ministerie niet, dat is vrij treurig, toch? Ja, omdat ik vertel mijn kleinkinderen met genoegen dat opa maar 2 hersencellen heeft. En dan hoeven ze bij de politie, hoeven ze er maar 3 te hebben om dat te vinden. Hey, ik wil het toch nog even over die motorbendes hebben. Ja, we hadden het al even over de Hells Angels. En nou heb je ineens de Satudara en de No Surrender. En hoe heet die andere jongens? De Bandidos. Mongols. Kun jij in heel kort bestek even voor ons schetsen hoe dat nou precies zit allemaal? Hoe het precies zit, dat weet ik natuurlijk ook. Wat ik wel weet, die Bandidos en die Hells Angels zijn wereldwijd vijanden van elkaar. Ik weet dat er bij die motorbendes dat er gewoon veel georganiseerde misdaad is. En al 20 jaar geleden zei Scotland Yard al dat de Hells Angels na de maffia de tweede grootste misdaadorganisatie ter wereld. Wat doen ze dan? Ik heb altijd de indruk dat ze moeten faciliteren. Dat criminelen zoals het ware inhuren voor bescherming of transport of wat ook. Ze deden alles. Afpersing, drugshandel, vrouwenhandel, smokkel, wapenhandel. Dus dat... Dat lijkt me wel... En nu staan ze elkaar naar het leven. En dan komen er allerlei chapters van tot nog toe onbekende motorclubs naar Limburg. En dan willen de burgemeesters daar speciale bevoegdheden. Is dat handig? Ik denk wel dat je daar stevig tegen op moet treden. Want bijvoorbeeld net zo in Haarlem, daar was een clubje. Hells Angels was er in het verleden. Die kregen per jaar, kregen ze geloof ik 15.000 of 20.000 pegels van de gemeente. En dat waren 4 of 5 man, waren dat. Ja, goed. Nou, lekker dan. Ben nog even over je zoon. Hoe is het daarmee? Zit hij nog steeds op het hele Demmink-verhaal? Of is hij daar af? Nee. Dat gaat nog steeds. Ja, dat het doorgaat. Dat is ons niet ontgaan. Wat denk jij? Er wordt nieuw bewijs toegelaten. Er wordt het andere kant op gekeken. Gaat het toch gebeuren? Gaan ze hem... Wat er precies uit gaat komen, dat moet je aan hem vragen natuurlijk. Ik zit graag bij hem in de auto als hij weer een nieuw onderzoek start. En ik mag wel eens een keertje zo meegaan. Maar ik vind dat onverstandig om daar... Gaat niet kriebelen, juist. Als je naast hem zit en je hoort het verhaal, dat je denkt... Nou, hij is zo goed, mijn zoon, zeg ik met gepaste met vader trots. En hij doet dat ook verschrikkelijk goed. Het is een hele complexe zaak. En ik denk dat het nog een aardig staartje gaat krijgen. Wij zijn ook zeer nieuwsgierig, want dat is toch zo'n ding. Alles tussen, dat het heel persoonlijk blijft, maar ja, dan nog. Die man is altijd beschermd geweest. En hoe groot of hoe klein denk je dat het wordt? Denk je dat het een gigantische klap wordt of zo mogen we blij zijn als hij achter de tralies verdwijnt? Laat ik daar nou eens eventjes geen uitspraken over doen. Niet gewoon even een cliffhanger. Even een tipje van de sluier. Klein scoopje. Scoop. Ik neem even een slokje water. Nou goed, dan moeten we het daar maar niet meer over hebben. Nee. Mogen we jou, Bert, vreselijk bedanken voor je komst. Het vond het bijzonder onderhoudend. Volgens mij had je nog voor 6 uur verhalen gehad. Je doet lezingen ook, geloof ik, hè, tegenwoordig. Ja, ik ben te boeken. Natuurlijk, dat is reclame. Vertel eens even, wat is de eindconclusie als die mensen naar lezingen van je zijn geweest? Nou ja, dan vertel ik ze in ieder geval dat ik in mijn vrij lange carrière dat ik nog nooit een crimineel ben tegengekomen die gelukkig is. Kijk, dus en waar doen ze het dan eigenlijk voor? Ze blijven toch gewoon domme mensen. Prachtige afsluiting. En dat maakt ons, misschien dan, hoop ik, goede en welgelukkige mensen. Absoluut. Bedankt. Dank. Wij moeten verder, want we houden het bijna niet meer van de wedstrijdspanning. We gaan naar het echte Janne WK-journaal met Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Hele goede nacht, Leo Driessen. Een hele goede nacht, Daan. Goede nacht. Om maar meteen te beginnen, Wales. Nou, hoezo maar weer meteen te beginnen? Maar ik wil zelf even met iets beginnen. Mag dat? Ja, dat natuurlijk. Mag. Sterker nog, neem je tijd, pak je podium, doe je ding. Het heeft niks met voetbal te maken. Dat mag dat toch? Ja. Vannacht om 4:30 schoot ik wakker, want ik moest een oude man op. Ja. En dat heb je wel eens, hè? Dat heb je ook wel, vertel mij wat, ja, constant. Ja? Nou ja, anyway, de radio stond nog aan en die stond aan een BNN-programma met Lieke Veld, jonge presentatrice. En die had het blijkbaar al 1.5 uur over de Rolling Stones. Mensen die bij de Rolling Stones waren geweest, Pinkpop, ja, mochten hun ervaringen vertellen. En de een naar de ander. Toen kwam er iemand aan de telefoon. En die stelde zich voor als een wat oudere man. En zei, ja, ik ben Paul. Paul Hoeken ben ik. Oké. Okay. Toen ging bij mij al een klein lampje branden, maar goed. En hij zei, ja, ik ben muzikant geweest zelf. En ik ben geweest daar, was geweldig, dit en dat. En ik heb een broer. En mijn broer heeft 2 keer met de Rolling Stones gespeeld in zijn tijd. En toen zei hij, Lieke Veld, zei, oh ja, ja, ja, ja. God, Paul. En hartstikke leuk dat je dit verhaal verteld hebt. Dus je werd een beetje afgezeken eigenlijk. Nee, helemaal niet. Misschien helemaal niet op in. Nee. Dat was zo raar. Dus ik bel dat nummer en ik zeg tegen die redacteur, ik zeg, luister, die Paul, die bedoelde zijn broer Rob Hoeken. En Rob Hoeken is natuurlijk van 1939 tot 1999 heeft hij geleefd. Is hij een geweldige rhythm and blues pianist geweest. Die inderdaad 2 keer heeft opgetreden met Rolling Stones. En zelfs nog hits heeft gehad. Als Down South en zo en dat soort dingen. Enfin, dat doet er ook allemaal heel veel toe. Maar het verbaast mij zo enorm dat ze helemaal niet vroeg. Maar hoe heet het nou dan? En wie is dat dan? 2 keer met de Stones gespeeld. En ze gaat daar helemaal niet op in. Nou ja, ja, daar zie je maar weer. De jeugd is te luid. Dat zijn ze wel gekregen. Dan zeg ik het tegen die redacteur. Zegt, ja, ik geef het zo wel even door. Dus ik heb nog geluisterd op 5 uur. Maar ik ben ook teruggekomen. Maar waarom belt die man eigenlijk niet gewoon prime time naar de radio? En midden in de nacht? Nou ja. Nee, dat want het is een mooi verhaal. Hij was wakker, gewoon drinken. Hij was maar heeft zo'n mooi verhaal en dan vertelt het om 4:30. Het is natuurlijk een beetje raar dat ze niet meer ingaan. Weet je wat het is, dan die man die had het verhaal natuurlijk graag willen vertellen over zijn broer. Ja, maar ja, dan moet je er wel een heel klein beetje belangstelling hebben. Ja, of je moet gewoon zelf het initiatief nemen als ja, je heel maar graag dat snap dat ik wel. Als jij denkt, ik kom hier iets geweldigs brengen, mag je dan misschien even netjes een vraag krijgen. Ja, ik snap het wel. Ja. Op het moment dat hij zegt, mijn broer heeft 2 keer met de Stones gespeeld. En je zegt dan maar zeggen van... Oh, wie is je broer dan? Ja, dat vraag je dan toch, wie is je broer dan? Ja, maar heb je dat nummer? Want dan bellen we hem gewoon zelf eventjes. Dan mag je bij ons zelf even... Nee, maar je moet het nummer van Rob Hoeken draaien. Down South. Oké. Okay, het nummer? Ja, oh, oké. Op zich kan dat misschien wel... We gaan er even naar kijken, Leo. Maar als we het niet doen, dan is het alleen maar omdat we te druk hebben. Hè? En niet omdat we het niet willen. Nee, okay? Nee, maar ik begrijp soms... Nou, wacht even, daar heb je hem al. Dat is leuk. Nou. Mooi, dankjewel. Ja. Dat is prachtig, zeg. Nou ja, het was echt een hele goede professionele... ik denk met Rob Hoek, met Blues en die keet toch wel... Nee. Ja? Maar dat zegt niks, want ik ben niet zo heel erg thuis in de rhythm and blues. Ik hoorde helemaal geen piano. Okay. Nee. Maar in de jaren 60 had hij met Down South. Ik denk niet dat ze het goede fragment hebben. En Marjo. Ja, in ieder geval een stukje eerherstel voor Robbie Hoeken, die 2 keer speelde met de Stones. Rehabilitatie. Aldus Leo Driessen en zijn broer Paul Hoeken gisternacht op de radio. Waar het niet erkent dat er hier wereldnieuws was. Zo. Nou ja. Ik vond het wel, in ieder geval een verhaal. Nee, het was, ik, nou goed, oké. Okay, maar van akte. Hey, even snel, Wales nog. Jezus, ik weet helemaal niet wat voor systeem je nou speelde, maar het bleek... Ja, het was niet interessant, niet interessant. Weet je wat interessant is op dit moment? Nee. Is de toch wel verdergaande, steeds verdergaande hetze zo langs van de telegraaf. Ja. Tegen Van Gaal, want dat slaat natuurlijk helemaal nergens meer op dit moment, hè. Dat gaat alle perken te buiten. Ze halen er wel allemaal voor de mensen die het niet helemaal gevolgd hebben, wat is er nu weer gebeurd? Nou ja, alles wat Louis doet wordt in het belachelijke getrokken. Ik zie nou zaterdag weer in de krant van verdeeldheid over het systeem. En dan gaan vroegere buitenspelers en spitsen van Oranje erbij halen die er dan over gaan vertellen. Het mooiste staaltje was nog vorige week. Toen haalden ze Arie Haan erbij. Ja. Die in 1974 en 78 meegedaan met Nel zelfs al. Maar in 74, daar ging het dan over. Dat systeem waar Johan Cruijff ook speelde. Maar het was helemaal niet 4-3-3. Want dan speelde Cruijff dan zogenaamd in de spits. Maar overal waar hij liep, maar nooit in de spits. Het was gewoon... En als Arie Haan nog even terug zou hebben gedacht aan zijn kwalijke rol, twee doelpunten toen in die finale, nou, dan zou hij voor eeuwig zijn mond dicht houden. Nee, maar goed, het is de Telegraaf toch, dat maakt niet uit. En Van Gaal, die leest het niet. En uiteindelijk krijg je een soort Eurovisie Songfestival-achtige taferelen waarbij iedereen loopt te zeuren. En uiteindelijk worden we glansrijk tweede. Nee, maar Daan, ik ben het helemaal met je eens, hoor. Dat iedereen mag kritiek hebben. En je moet vooral, je mag Louis ook aanpakken op soms wat extra vergante dingen die hij doet. En dat is ook allemaal prima. Maar dit gaat gewoon ver, weet je wel. Dit is gewoon, of te ver, het is opvallend. Maar even los van dat hele systeem, hè, want sommige mensen hebben het over 5-3-2. 1-5-3-2. Of 1-5-3-2, en dan hoor ik weer 4-4-2. 1-4-4-2. 1-4-4-2. Maar dat begrijp ik dan niet helemaal. Maar jullie begrijpen het allemaal best. En mensen doen allemaal maar een beetje zoals ze niet begrijpen. Hij speelt met 5 verdedigers, 3 middenvelders, waar we snijden met de punten achter speelt, met de punten voren en 2 aanvallers. Okay. Nou, dat is het. En zo gaat hij spelen tegen Spanje, en dat is zo helder als wat. Wales was een tegenstander die je een beetje zou kunnen vergelijken met hoe Australië speelde. Tenminste, hoe hij verwachtte dat Australië zou spelen. En tegen Australië zou hij in principe 4-4-2 kunnen spelen, omdat dat systeem zich het beste leent om daar tegen Italië zo te spelen. En dus op die manier heeft hij dat proberen uit te leggen. Ja, maar Van Gaal zegt dan tijdens een interview na de wedstrijd: we kunnen met dit systeem geen team kapot spelen. Ik moet zorgen dat we tegen betere tegenstanders kunnen spelen. Maar dan denk ik van ja, we spelen nog tegen Australië. Chili. Ja, Chili is toch ook geen grootmacht. En dan denk ik, als je dan tegen Wales speelt, dan kan je toch juist heel aanvallend gaan spelen. Je moet eerst tegen Spanje spelen. En daar gaat het om. Alles staat in het teken van voetballen tegen Spanje. Daar is alles aan ondergeschikt. En voorkomend, want als je die wedstrijd goed afsluit en je wint hem, wat ook zo normaal zou kunnen, ja, dan heb je het bedje gespreid voor die andere wedstrijden. Ja, en Wales dan maakt het systeem ook allemaal niet meer zo heel veel. Ja, maar goed, Wales is geen Spanje. Dus dan kan je wel heel erg oefenen op een systeem wat heel goed is voor Spanje. Maar ja, Wales gaat toch voor de goal hangen. Een beetje lang over doorzuurt dan. Ja, nee, maar dat is toch belangrijk? Wel, nee. Niet? Nee, hoor, ik heb het natuurlijk wel. 2K, man. Ja, nee, maar Leo, wat denk jij? Ik hang nog een beetje op 2 gedachten. Ik heb ook weer een beetje het EK-gevoel, 3 potjes verliezen en naar huis. Dat kan ook nog, hè? Kan ook zomaar. Ja, kan ook zomaar. Nou, die vindt het wel belangrijk. Ik wil graag in grote lijnen een beetje weten waar ik aan toe ben. Wat ik altijd zo last van heb, is dat ik stiekem toch enthousiast raak, weet je wel. Dan gebeurt er iets leuks. Ik denk, misschien kan dat toch nog. Dus ik zit mezelf altijd een beetje in een depressie te lullen dat ik niet zo verdrietig ben als het inderdaad misgaat. Oké, maar is er al wat leuks gebeurd? Nee, niet veel. Ik zou me ook maar niet te veel zorgen maken over. Of niet te veel. Illusies. Illusies maken, ja. Ik bedoel, het klinkt als een cliché, maar ja, die zijn vaak waar. Het kan inderdaad gewoon alle kanten op. Maar als je die wedstrijd tegen Spanje goed afsluit, je speelt hem gelijk of je wint hem. Wat zomaar kan, omdat je dan met dit systeem tegen een sterke tegenstander. Daar heb je gewoon kans op dat je daar succes mee haalt. Als je die wint. Ja, dan ligt de weg open naar een mooi toernooi. Ja, ja. Hé, die gekke hockeyers doen het ook leuk trouwens, hè? Ja. Dat ook was sterk. Trouwens, zag er ook niemand. Zag toch ook niemand aankomen eigenlijk? Nou, bij de vrouwen toch wel? Ja, de vrouwen wel, maar niet bij die mannen. Nou, nee, mannen, we zijn tweede geworden. Toch? Nee, dat is strakjes. Binnenkort. De mannen staan nu in de halve finale, hebben gehaald. Dus, nee, toch? Dus deze moeten nog een wedstrijd om precies te zijn in de pool. Dus ze kunnen nog eerst en tweede in een pool worden, maar ze staan in de halve finale. Staan in de halve finale. Ja. Of ze eerst of tweede worden, staan nog te bezien. Dat staat nog te bezien. Dus er is nog iets met Argentinië en Zuid-Afrika. Ah, okay. Nieuw-Zeeland. Ingewikkeld gedoe. Hey, Leo. Hoe vind je van Sneijder? Ik van Sneijder vind. Ja, dat is toch het absolute middelpunt van de basiself van Van Gaal. Nou... Ja, wie anders? Sneijder moet nu invullen waarvan hij gehoopt had dat Van der Vaart weer fit was geweest. Dan had hij 2 mogelijkheden gehad op die positie. Ja. Maar ja, Snijder, ja. Maar, en ja, je moet zorgen dat je achterin moet het staan. En voorin moeten de mannen van wie hopen dat ze de bevliegingen hebben, dat ze die ook krijgen. Dan kan het dus erg mooi worden. Het kan erg mooi worden dus. Zullen we, ja, het is een... Leo, voel je er nog de behoefte om met ons even wat tegenstanders van Oranje door te nemen? Heb je zelf nog iets waarvan je denkt, nou, dit moeten jullie echt weten, behalve dan dat de broer van iemand bij de Rolling Stones gespeeld heeft? Nee, ik zou je aandacht willen vragen voor Engeland. Engeland is, dat is in geen toernooi zo rustig naar een eindtoernooi toegegaan als dit jaar. En die hebben een aardig team. Jonge jongens erin. En die kunnen nog wel eens verrassen. Nou, ik vind dat leuk. En de Belgen? Ja, de Belgen. Belgen niet. Ik heb ze zien spelen tegen Tunesië. Ik vond ze verschrikkelijk slecht. Maar ja, ze is wel een van de weinigen die in ieder geval wel een goede reeks oefeningen in het land hebben neergezet. Hè? Heb je die wedstrijd gezien tegen Tunesië? Ik heb het niet gezien, maar ze hebben volgens mij wel gewonnen. Ik vind het ook geen affiche waar ik voor wakker word. België, verschrikkelijk slecht. En die hebben ze in de laatste minuut via een doelpunt van Mets gewonnen. Maar het is helemaal nergens op. Oké, dus België ook niet. België kunnen we ook eigenlijk wel... Nee, je moet gewoon vanuit... Kijk, wij trekken met grootst mogelijke overtuiging allerlei conclusies uit vriendschappelijke wedstrijden voorafgaand aan een WK of aan een EK. Die moeten we niet doen. In 1974 speelden we bijzonder slecht in de uitzwaaiwedstrijden die toen voor het eerst werden gehouden trouwens. Maar was een beetje tijdens het toernooi te ontstaan. Ik heb een beetje het 78 gevoel, Leo. Ja, nou ja, dat zou zo maar kunnen. 78 speelden we ook trouwens slecht in die voorbereidende wedstrijden. En tijdens de eerste ronde ook. Ja, en toen ging Cruijff dus niet mee. Hè? Ondanks ook misschien wel dankzij het liedje van vader Abraham. Ik denk dat hem... Gedekt uit de streep gaan. En Van Aardigem ging niet mee. En, goed, maar goed, ik was al lang niet geboren in 78. Dat is lekker belangrijk. Nee, dat is wel belangrijk, Leo, ik weet er dus niks over. Nee, dan lees je toch eens een keer een boek ergens over. Leo, hartstikke bedankt. Ja. Wat doen we volgende week vrijdag? Even snel een uitslag, zijn we weg. Ik zeg 3-1 van Nederland. Oké, hartstikke bedankt. En tot volgende week, Leo. Oké. Doei. Doei. Rob Hoeken draaien, hè? Rob Hoeken. Rob Hoeken. Ja. Echte Janne. Ja, Lisbeth van Tongeren ging gisteren rond deze tijd naar het plaatje bij Pinkpop. En nu deelt ze alweer het groene gedachtegoed bij de echte Jan. Het is hoogste tijd voor het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Ja, mooie nacht vannacht na die warme, zwoele avond. Ja, zeg, en over het warme, zwoele nachten gesproken. Hoe waren de Stones? Ja, ik voel het echt helemaal te gek. Zo ongelooflijk leuk om dat een keer mee te maken. En 60.000 mensen die meezingen, uit hun dak gaan. Terwijl dat ook een hele mooie warme avond was. Nee, echt helemaal te gek. Het zijn eigenlijk een beetje de toppers, hè? Alleen dan voor wat oudere mensen in Landgraaf. Ja, toppers zijn ook voor oudere mensen. Hoor. Ja, oké, maar van een bepaald allooi, laat ik het zo zeggen. Ja. Nee, maar er is van alles en nog wat. Hè? Jonge mensen, oude mensen. Bedoelt je met jonge mensen 60, 65 en oud, er echt heel oud? Vanaf 16, 17 rond tot en met dik in de 70. En echt mensen van alle soorten. Keurige van die, hoe heet die, bootschoenen en Bermuda's. Zeker shirtjes. Oh, tot en met tatoeages tot aan de kinlijn. En kaalgeschoren en zo. Ik vond het echt... ongelooflijk leuk om dat mee te kunnen maken. En waren ze ook goed of was het toch meer nostalgie? Ik denk dat het flink nostalgie was, maar zij kregen dus dat hele veld mee. En aan het zingen en enthousiast. Heb jij trouwens, Daan, tegen oudere mensen die muziek maken? Wat is daar mis mee? Of ik iets heb tegen oudere mensen die muziek maken? Nee, helemaal niet. Oh, gelukkig. Nee, ik dacht even, ik krijg weer zo'n ding hier, want ik ben jong en ik vind het al. Heb je jong snel wild, dat wil jij toch ook? Ja, nee, op je wel. Nee, maar 4 miljoen euro heeft het gekost, hè? Dan ik wel van, je kan voor 4 miljoen euro heel veel andere leuke bandjes neerzetten. En, ja, dat kan de ook. Stones... Dat wordt op allerlei andere festivals gedaan. En dan gaan weer allerlei andere mensen die daar weer veel plezier hebben. Dus dan moeten die mensen ook maar succesvol worden eerst, weet je wel. Dan krijgen ze ook 4 miljoen euro. Ja, maar dit is wel een beetje het uitmelken van succes. Ja, dat is waar. En dan 4 miljoen betalen vind ik een beetje veel. God, wat ben je opstandig. Ja, het komt blijkbaar prima uit. En mensen hebben daarvan genoten. Dus als je kijkt wat die voetbalspelers kost, waar straks met z'n allen een week naar gaan. Ja, dan gaan, inderdaad, kijken, een week. Meer dan een week. Nee, iets meer dan een week. Ja. Toch een dag of 10. Niet 2 uur. Nee, toch zeker 10 dagen. Maar goed, Mick Jagger, hoe zwoel is hij? Wat? Hè? Nou, hoe zwoel? Mick Jagger is natuurlijk voor veel vrouwen van deze leeftijd toch een hele zoele man. Dan zit je toch over de leeftijd van mevrouw van Tongeren te kussen. Nee, ik heb het niet over de leeftijd van mevrouw van Tongeren. Dit is George Clooney. George Clooney. Okay. Nou, zou ik ook hebben, hoor. Eventjes over schaliegas. Ja, waarom niet? U heeft minister Kamp maar weer eens gevraagd welk probleem schaliegas eigenlijk oplost. Heeft u daar nou een normaal antwoord op gekregen een keer? Nee, want hij heeft daar eigenlijk geen antwoord op. Want het ene antwoord is, het levert misschien een beetje geld op voor de staatskas. Oh. En het andere antwoord is, van ja, we geven een paar bedrijven de mogelijkheid om wat te exporteren. En dat weet hij en dat weet ik natuurlijk ook. Maar ik wil hem graag dus uit laten leggen waarom zoveel mensen in Brabant, in Flevoland, waarschijnlijk ook in Limburg, al die boortorens moeten tolereren voor iets waar we in Nederland... En wij kunnen net zo makkelijk de aardappels gaar krijgen, vinden ze de huizen warm, zonder dat schaliegas. Ja, want we hebben toch heel veel aardgas, hè? Nou, heel veel. Wij exporteren heel veel aardgas. Ja, nou, en daardoor slinkt de hoeveelheid wel. Maar meer dan de helft van wat we dus oppompen in Nederland, dat verkopen we gewoon aan het buitenland. Ja, nou, dan dus, u zegt eigenlijk, ja, als we het nou niet zouden doen, dan hadden we dat malle schaliegas ook niet nodig. Hadden we het zeker niet nodig. Maar ja, dan missen we ook een hoop inkomsten, hè? Nou, niet een hoop inkomsten, hè? Want als je kijkt naar landen waar ze eerst ook jagend door de straten gingen van schaliegas, Amerika zou energie onafhankelijk worden. Nee, maar ik bedoel meer dat als je aardgas niet meer exporteert, verdien je dus geen geld. Nee, en daar moet je ook wat anders exporteren en iets anders slim worden. Bijvoorbeeld schone energie. Wij waren fantastisch op windenergie, hadden we heel veel mee kunnen verdienen. Maar wij hebben hier lopen treuzelen, en dat zijn nu de Denen en de Duitsers en de Chinezen en de Arabieren. Op zonne-energie hebben we het nog. Kids op de TU Delft en op die andere TU's hebben daar fantastische patenten innovaties op. Maar dan moeten we wel zorgen dat we dat hier ook gaan maken en daar echt aan verdienen. Je kunt het en doen? Je kunt het allebei doen. Ja, maar dat doen we dus niet. Ja, dan heb je straks gastekort om zelf onze kacheltjes te stoken en ons potje te koken. Nee, dat je schaliegas exporteert en dat je ook nog eens zonne-energie exporteert. Ja, mevrouw Van Tongeren zegt net dat schaliegas heel slecht is en dat er allemaal boortorens in het land komen. Maar komt er echt een toren, een hele hoge toren? Komt er echt een toren? Nee, er komen 1000 boortorens in half Brabant alleen om voldoende gas op te pompen op Nederland 1 of 2 jaar van gas te voorzien. En dat is op. En dan is dat weer op. En dat is met een positieve inschatting. En je ziet nu in Polen hebben ze dit ook geprobeerd. Dat is ook 1,5 juich. En we worden onafhankelijk en we verdienen er enorm aan. Ja. Hebben ze 113 punten geslagen. En van die 113 zijn er 11 commercieel rendabel. Maar de rest zit natuurlijk, al die prikkers zitten in dat landschap. Je gaat door de waterspiegel heen. Je hebt een risico op grondwatervervuiling. Je moet dat permanent bewaken dat daar geen lekkage komt. Die kans is niet heel groot. Wisten dit allemaal al jaren of zijn dat, dat weer ontwikkelingen die we nou pas recent weer hebben vernomen? Ik roep dit helaas in de Kamer al 4 jaar, maar ik krijg steeds iets meer bijval. Je merkt nu dat ook de SP en ook D66 zit wat steviger uitspreken. Het CDA doet dat de laatste tijd. ChristenUnie deed het al een hele tijd. He, want die komen ook van de boereninvalshoek. En die boeren zeggen, gedoe met grondwater, dat moeten we niet hebben, want dan is die landbouw over. De bierbrouwers zijn een van de beste bondgenoten, want die zeggen hetzelfde. Ja, natuurlijk. Dat vind ik nou een argument dat hout snijdt. Absoluut. Dat is zuiver water. Ja, zuiver water. Ja. Dan moet meneer Kamp toch ook een heel goed argument hebben. Ja, ja, misschien meneer Kamp. Het lijkt me wel zo'n geheel onthouderstype. Nee, of je neven. Ja, nou, met zo'n volletje. Kamp is echt, dat moet ik hem wel geven. Hè. Hij heeft soms de verkeerde plannen, maar als minister hij werkt zich een slag in de rond. Dit is bijna een asset. Hij is alleen maar met dossiers bezig en die is echt niet van het overmatig innemen van wat dan ook. Nee, maar dat zijn er van die robots, zijn dat, hè, die mensen die niet drinken. Dat is niet goed, hè? Want wat het natuurlijk eigenlijk een beetje is, langzamerhand is er dus kennelijk, als ik u zo beluister, geen enkel argument meer te bedenken waarom je wel. Er zijn iets van hoeveel schalen. Geld verdienen voor een aantal bedrijven, dat is het enige argument. Aha. En dus dat is dan dus het verhaal. Dus zolang die bedrijven dat willen, gaat Kamp door met het voeren van deze lijn. Ja, en die bedrijven zijn toevallig groot. Shell, de NAM, ExxonMobil. En die bedrijven hebben invloed in Den Haag. En daar wordt meer naar geluisterd dan een hele zwik van die kleine start-ups. Nieuwe bedrijven, kleinere bedrijven, bedrijven die en nog aan het groeien zijn. Ja, en dan hangen de oren op economische zaken naar de Shells van deze wereld. Die nog even de laatste. Het zit in belletjes die een millimeter groot zijn. Moet je voorstellen van dat graniet. Hè, van ook van die plantuizen die op je vloer liggen. Daar zitten belletjes in van de millimeter. Dat zit 4 kilometer diep de aarde in. Dan moet je naar beneden boren en dan opzij boren met allerlei explosies. Al die belletjes open krijgen en dan dat gas eruit trekken. Klinkt het alsof het makkelijker zou moeten kunnen. Ja, en spectaculair. Ja, bijvoorbeeld een zonnepaneel neerzetten. Ja, in Spanje dan, hè? Want hier heb je de ook, maar ja. Hier ook. Goed. Nou, maar trouwens, ook nog even vlug. Hoe zit het met de opslag van olie- en zoutkoepels? Ja, nou ja, dat was dus ook van, daar wisten de ingenieurs ook zeker, dat kon nooit misgaan. Dus nee. Een proven technology, net zoals ons verzekerd wordt met schaliegas. En daar kunnen we allemaal, daar krijgen we nooit een probleem mee. Nou ja, en we hebben het allemaal in de kranten gelezen, net over de grens in Duitsland. Ja. Komt al wekenlang die rotzooi naar boven borrelen. En ze hebben geen idee waar het vandaan komt of hoe ze het moeten stoppen. En in Nederland zijn er nu plannen om hetzelfde te doen. Terwijl we in Rotterdam hebben we opslagcapaciteit voor olie zat. Alleen zijn die zoutkoepels net een halve cent per... Ja, waar sla je olie op? Hoeveelheden in barrels zal het zijn? Is het net een fractie goedkoper. Dus dan maar onder de grond in die zoutkoepels. En dan maar fingers crossed dat in Nederland ook die olie niet naar boven komt borrelen. Nee. Slecht hier. Nou, wat een treurige verhalen het is ook, allemaal. Ja, het is wel echt kommer en kwel, hoor. Schaliegas is niks, nou, maar olie en zoutkoepels. Maar wat wel leuk is, weet je wat wel leuk is? Dat we een nieuwe ombudsman hebben. Eindelijk. Guido van Woerkom. Over dat olie is, gesproken, dat is nou hè? Leuk. Benzine. Dat is nou, ja, dat is hartstikke leuk. Hey, en u was ook hartstikke voor natuurlijk, hè? Ja. Ja, als je naar de statuur of cv krijgt van de vorige ombudsmensen en naar Van Woerkom, dan denk ik echt, hij zal vast vaardigheden hebben en het een en ander goed kunnen. Maar het is niet iemand die nou echt de luis in de pels van het kabinet gaat worden. Nou, maar wacht even. Waarom? Ik dacht dat het alleen maar ging dat hij iets onaardigs over Marokkaanse taxichauffeurs had gezegd. Ja, dat lees je in de krant, maar mijn bezwaar ligt wel wat breder. Hè? Nee, Marokkaan is geen probleem. Die ligt breder, heb ik gezegd. Maar bent u wel eens met een beetje vervelend gevoel bij een Marokkaanse taxichauffeur in de auto gaan zitten? Bij allerlei taxichauffeurs. Ik had gisteravond, toen wij terugkwamen van Pinkpop, nog een luide discussie met een aantal Marokkaanse taxichauffeurs. Over schaliegas. Nee. Niet over schaliegas, over de ritprijs. Want ja. De trein stopte in Utrecht om 3:00 s'nachts. En dan kon je nog een hele tijd wachten en dan kon je met een shuttlebus. Nou, ik dacht, bekijk het maar, ik ga niet met een shuttlebus. Ik ben hier al Tweede Kamerlid, een beetje normaal. Van, ja. Aan iedereen gevraagd, vooral achter in de rij, van wij moeten naar Amsterdam, we hadden wat mensen bij elkaar. Van, wat moet dat kosten? Nou, nee, je moet vooraan in de rij zijn. Zeg ik, nee, ik ken echt de wet, dat hoeft niet, ik mag iedereen vragen. Nou, die lui helemaal achteraan, die krijgen 's nachts toch geen rit meer. Dus ik uiteindelijk iemand uitonderhandeld voor iets wat ons groepje wel schappelijk vond. Komen die lui van vooraan zeggen dat dat niet mag? Nou, zeg ik nogmaals van, nee, ik heb ooit eens rechten gestudeerd, ik weet hoe het zit, het mag wel. Nee, je moet met die voorste gewoon op de meter. Ja, we hebben de steward erbij gehaald. En die kwam dus uitleggen dat dat inderdaad prima kan. Ja, dat vind ik echt jammer. Die lui kennen de regels niet. Ze zijn niet dienstverlenend. Dus een heleboel mensen schrikt dat af om dat nog eens een keer te doen. Dus u zou eigenlijk tegen uw vrouw zeggen, ga maar helemaal niet met de taxi? Ik zou zeggen, ga lekker met de trein voor zover het kan. En ik vind dat voor alle taxis, als zij meer... En die zijn er ook. Er zijn ook fantastische taxichauffeurs van alle afkomsten die niet argumenteren, waar je goed mee kan onderhandelen. Leer ook zeggen van, nou, minder dan zoveel doe ik het niet, want dan is het voor mij niks waard. Ja, dan ga je even nadenken en overleggen, is dat het mij waard? En dan denk je, wacht ik een half uur op die bus of betaal ik die taxi? Maar geruzie en niet eerlijk zijn over de regels, dat vind ik niet goed van taxichauffeurs. Even nog over Van Woerkom, hè? Ja. Dan wordt er dan heel erg neerbuigend gedaan over zijn cv. Want de voorgaande ombudsmannen, dat waren allemaal natuurlijk juristen. En hij schijnt wel, geloof ik, ergens ooit een rechtenstudie te hebben gedaan. En hij zou maar lobbyist zijn. Is het juist niet hartstikke handig dat je een lobbyist hebt als ombudsman? Want je kan natuurlijk wel heel erg hard van leer trekken met allerlei juridische termen. Maar dit is misschien iemand die in de achterkamer heel erg veel gedaan kan krijgen. Ja, ik denk zelf dat het heel belangrijk is dat als je macht hebt, dat je tegenspraak krijgt. Dus dat er mensen tegen je ingaan die niet een beetje vleiend proberen wat te regelen. Maar zoals Brenninkmeijer heel duidelijk zeggen van dit doen jullie niet goed, dit gebeurt hier niet goed en deze groepen worden niet fatsoenlijk behandeld. Dat is precies het tegenovergestelde van wat een lobbyist goed in is. Dus Van Woerkom heeft ongetwijfeld goede vaardigheden, maar in mijn optiek niet het type vaardigheden dat heel goed past bij een functie als ombudsman. Maar goed. Hij zou een fantastische lobbyist, dat is hij geweest. Hij heeft die ANWB prima geleid. Misschien kan dit wel allebei. Misschien dat hij van voor heel erg hard kan schreeuwen en terecht kan wijzen en achter in de achterkamertjes toch een beetje de boel kan rechttrekken als het oliemannetje. Ze zoeken nu een bestuursvoorzitter van Shell. Misschien zou ik dat ook fantastisch kunnen, maar ik denk dat ze me daar ook niet zo snel voor zouden vragen als ze naar mijn cv kijken. Mevrouw Vertonghen, er waren twee andere kandidaten, hè, waarvan de namen niet bekend mochten worden, behalve dan bij de Kamercommissie die erover ging en zo. Weet u toevallig ook wie het zijn? Nee, dat weet ik niet, want mijn collega houdt keurig haar mond daarover. Echt waar, Linda Voortman houdt keurig haar mond over? Linda Voortman houdt keurig haar mond daarover. Oh, helemaal, want zij wist natuurlijk dan al, zij weet dat wel. En zou het ook niet kunnen zijn dat dan iemand anders liever had gehad? Daar heb ik geen idee van, want Linda houdt daar keurig haar mond over. Zo wordt een nette vrouw. Nou, zo zijn jullie ook bij GroenLinks. Lisbeth Vertonghen, hartstikke bedankt voor de ja, fijn om te horen dat onze reputatie zelfs bij jullie positief is. Ja, nou, positief. Eerlijkheid, dat geven we dan. Nee. Ja, hartstikke mooi. Oké, nou fijn. Hartstikke wel trusten, ja, bedankt. En droom maar lekker van de Stones. En van wie droomt u dan? Van welke Stone? Van George Clooney. Oh ja. Nou, wel trusten en tot ziens. Oké, mooi. Het Haags geluid. Ja, hij is de driekleur. Het is weer tijd voor de nationale scoutingwedstrijden. Pionieren, kanovaren, bijlzwaaien, marcheren en andere oud-Hollandse gezelligheid. Of niet-Hollandse gezelligheid. We bellen met Uber Akela Marianne Duist. Een hele goede nacht, Marianne Duist. Een hele goede nacht. Goedenacht. Hier erg leuk op de landelijke scoutingwedstrijden. Ja, en hou ons niet langer in spanning, want wie is er uiteindelijk de Uberscout geworden? Wie heeft er gewonnen? Ja, dat weten we nog niet. Ah, dat doen we morgenmiddag. Morgen pas. Oh. Morgen pas. Dus het is twee Pinksterdagen lang, is het boomslingeren, kogelstoten. Pionieren, navigeren. Tent opzetten. Marcheren. Kamperen. Knopen leggen. Spelen, theater. Serieus eventjes. Nou, hè? Wij weten het echt niet, dus we zijn heel nieuwsgierig. Marianne, zowel Daan als ik zijn nooit scout geweest. Je bent nooit scout geweest? Ik ben nooit scout geweest. Ik ben ook nooit scout geweest. Absoluut niet. Dus, ik mocht niet. Ik mocht ook niet. Nee. Te militaristisch. Jammer nou. Ja, precies. Dat te militaristisch. Dat zeiden mijn ouders ook. Dus, vertel, wat doe je bij scoutingwedstrijden? Wat doe je bij scoutingwedstrijden? Nou, wat doe je niet? Ja, nee, dat vroeg ik niet. Nee, niet waar. Ja, de vraag was, wat doe je wel? Wat doe je wel? Je gaat met een ploeg. Met leeftijdsgenoten 11 tot 15. Ga je erheen, je hebt de RSW gewonnen, je bent helemaal fanatiek. Je hebt wat je gewonnen? Aan. Wacht even, er komen allemaal termen komen hier binnen. De regionale scoutingwedstrijd. Oh, elke scout die aan de landelijke meedoet, heeft eerst zijn eigen regio verslagen. Oh, er zijn ook nog andere competities hieronder. Nee, maar dat is wel mooi. Dit zijn de diehard scouts. Dit is de Champions League voor scouting. De Champions League voor scouting. Dit is echt gewoon keihard. Dit zijn de Uber-scouts. Okay. Eredivisie. Dus dan heb je zeg maar per regio heb je het regiment dat dan gewonnen heeft. Ja. Ja, elke regio zendt een aantal ploegen daarheen. Ja. Naar het landelijke hier. Ja. Lopend. Nou, ze zetten een kampeerterrein op, ze bouwen een keuken. Oh. Ze doen allemaal kennismakingsspelen, allemaal scoutingactiviteiten. Wat zijn scoutingactiviteiten? Hiketochten, EHBO. Ja. EHBO, dat is ook nodig, want het gaat er blijkbaar dan wel heel erg grof aan toe. Nou, het is nodig voor iedereen in Nederland dat je een beetje EHBO-kennis hebt. En wij vinden het bij scouting, we zijn de grootste jeugdorganisatie in Nederland. Gewoon heel belangrijk dat iedereen goed in de maatschappij staat. De maatschappij is heel erg belangrijk voor scouting. Dus verantwoordelijkheidsgevoel. De kinderen die kunnen gewoon zelf eigenlijk al hun activiteiten doen. Ze kennen ook een beetje EHBO. Ze weten hoe ze met de bijlen om moeten gaan. Ze weten hoe ze vuur moeten stoken. Bijlen, vuur. Nee, maar het is wapens, eigenlijk zeg ik gewoon vaardigheden. Dat is heel belangrijk. Nuttige vaardigheden voor de maatschappij. Ja. Dus wat met bijlen. Maar de wedstrijden. Ja, met bijlen. Maar weet je wat het belangrijkste is van scouting? Dat is eigenlijk gewoon gezelligheid. Hè? Met bijlen. Veel hebben. Ja, en precies. Ik kom ook heel vaak met vrienden met bijlen bij elkaar. Dat vind ik heel gezellig. Maar gewoon niet gaan doorzeiken over die bijlen. Dan ben je er veilig mee om. Kun je daar heel veel houtkloven en heel veel leuk kampvuur. Houtkloven. Marianne, zijn er ook meisjes? Ja, zeker zijn er beide. Dus, en hoe oud zijn de oudste categorie mannen, jongens? De oudste categorie mannen en jongens. Ja, hoe oud zijn die? Ik weet niet zo goed wat je bedoelt met de vraag. Maar nou, voor de landelijke scoutingwedstrijden, nu mogen ze meedoen als ze 11 tot en met 15 zijn. Okay. Maar scouting is vanaf een jaar of 5 kun je lekker gewoon rustig meedoen. De jeugdcategorieën eindigen met een jaar of 18, maar daarna kun je lekker leider worden en nog gewoon scout zijn. Oké. Okay. Oké. Okay. Nee, ja. Prima. Nee, ik was gewoon nieuwsgierig of het een beetje dolle boel werd. Als er is wordt er gedronken en zo. Valt het mee? Oh, drinken valt heel erg mee. Oh. Kijk, de stamleden zullen een keertje een drankje doen, maar dat zie je hier alleen de stamleden. Alleen bij de medewerkersbar, bij jeugdleden drinken niet. Nee, oké. Nee, okay. Nee. Nou, gelukkig. Dus okay. Welke ploeg staat voor nu? Durf ik niet te zeggen. Spannend. Want de tussenstand wordt altijd heel erg geheim gehouden. Oh. Dus weet je, het zijn wedstrijden, competitief is belangrijk, maar we willen ook voornamelijk heel veel lol hebben. Dus we gaan niet te veel alleen op de stand kijken. Maar klinkt niet echt transparant. Ik vind het niet echt een transparante organisatie. Als je niet weet wat de stand is, dan zou ik ook denken van in de achterkamertjes, ik weet niet wat die stamleden doen. Met pils en bijlen. Je hebt gewoon hele jurypapieren. Er wordt heel veel gemengd. Je mag je eigen groep ook niet beoordelen. Dus dat wordt allemaal best wel formeel gedaan. Wat een wereld, hè? En de tussenstand wordt natuurlijk allemaal gewoon goed bijgehouden. Weet je wat ik vind? Het klinkt best heel christelijk. Het klinkt best wat? Heel christelijk. Omdat er veel papier. Nou, nee, meer de focus op gezelligheid, saamhorigheid. Ik vind juist helemaal niet christelijk gezellig. Oh, dacht ik. Oh, nee. Maar wel met Pinksteren trouwens. Ja, is het ook toevallig Pinksteren dat het Pinksteren is of niet? Ja, nou, het is gewoon een heel lekker lang weekend, dus dat is gewoon heel handig. Oké, maar sorry, inderdaad, jouw vraag inderdaad, is het christelijk? Ja. En niet noodzakelijk. Maar, van oorsprong dan? Het maakt voor ons niet uit of jij christelijk of atheïst of moslim bent. Je bent gewoon van harte welkom. Iedereen is welkom bij scouting. Is het eigenlijk een beetje een witte toestand? Of is het nu al, best wel heel gemengd en multicultureel, de scouting? Best heel erg gemengd en multicultureel. Kijk, wat ik zei, we zijn de grootste jeugdorganisatie. We zijn nog steeds enorm aan het groeien als organisatie aan zich. Dus wij hebben scouts van over het hele land. En dat is in de huidige maatschappij natuurlijk heel erg multicultureel. Ja, en waarom denkt u dat die groei er nog steeds is? Is dat om een soort behoefte aan ouderwetse gezelligheid en terug naar de natuur? Dat, maar ook gewoon omdat het heel veel aan kinderen meegeeft. Terwijl het een hele leuke activiteit zijn. Het is heel gevarieerd. Je kan het echt... Nou, wat ik zei aan het begin, wat kun je niet met scouting? Het is eigenlijk altijd leuk. Ja, je kan alles. Het is altijd leuk. Het klinkt als een soort van hele vage samenleving op zichzelf. Iedereen kan erbij. Je herkent scouts wel. Maar je herkent scouts aan dat ze heel jong, goed zelfstandig zijn, veel verantwoordelijkheid hebben en ook veel verantwoordelijkheid geleerd hebben aan te kunnen. Dit zijn de toekomstige leiders van ons land eigenlijk. Nou, in ieder geval zijn het liefst, dat hoor ik al. Nou ja, je merkt wel dat mensen die scoutingervaring hebben, die hebben al op hele jonge leeftijd geleerd om dingen te organiseren. En dat is in de maatschappij erg handig, moet ik zeggen. Dus het heeft mij zelf heel veel voordeel opgeleverd. Vertel eens wat over. Wat heeft het voor je opgeleverd? Ik weet heel goed hoe ik met grote groepen mensen om kan gaan. Ik weet hoe ik met heel veel verschillende soorten mensen om kan gaan. Scouting is heel gemengd. Dus je zit niet alleen op school met je eigen leeftijdsgenootjes of met je eigen opleidingsniveau. Maar je hebt mensen van alle klassen vanuit de maatschappij. En daar, ja, dat is leuk omdat je op die manier met heel veel verschillende mensen in contact komt. Goed, nou, dankjewel Marianne. Ja, heel veel plezier vanavond. Wordt nog een wilde boel? Gaat er nog gepioneerd worden? Ze zitten allemaal fanatiek in de kampvakantie momenteel naar het theater en man. Het zingen en de gezelligheid. Dus, klinkt fantastisch. En dan morgenochtend nog een aantal activiteiten en dan de sluiting. Ja, hartstikke veel plezier. Dankjewel voor je toelichting. We zijn een beter mens van geworden. Ja. Wat zeg je dan ook weer aan het einde? Zo'n speciale groet, toch? Niet veel. Tegen de wat is een speciale groet? Akela van Marianne. Wat zeggen we? Speciale groet naar de Akela? Ja. Nou, dat is meer de themaverhalen in de jongere groepen. Oké. Okay. Waar bij de gewone groet is het de gewone scoutgroet en dan eindig je met goed af. Goed af. En dat goed is, af. Goed af. Goed. Dat is het einde van de. Nou, wij goed af. Wij salueren hier. Goed af. Goed af, Akela, Marianne. Wel te rusten. Hup. Wel te rusten. Na je veldbedje jij. Goed af. Goed af. Goed af. Nee. Goed af, hè? Goed af. Goed af. Dan moet jij niet ophangen, goed. Hè? Goed, je salueert. Oké, goed af. Goed af. Goed af. Echte Janne. De liefdespanter heeft oranje koorts. Dagboek van de liefdespanter. Zoals altijd heb ik gemengde gevoelens bij de aanvang van een WK. Dat komt zo. Je weet gewoon dat je bitter gaat worden teleurgesteld en dus programmeer je jezelf in de aanloop naar het toernooi in een soort milde depressie en oppervlakkig defaitisme. Want je denkt, dan doet het dus minder pijn als de onvermijdelijke uitschakeling komt. Dat systeem werkt helaas alleen als het Nederlands elftal meewerkt en, zoals tijdens het afgelopen EK, zo vriendelijk is om zich in 3 potjes kansloos te laten afserveren. Helaas heeft Oranje de akelige gewoonte soms boven zich uit te stijgen en met enig geluk en wijsheid en diverse miraculeuze ontsnappingen plotseling heel ver te komen in het toernooi. Zo ver dat je bijna gaat geloven in de mogelijkheid van de eindzegen. En net wanneer je alle reserve in de wind gooit en gehuld in oranje leeuwenvellen juichend voor de beamer zit, precies op dat moment loopt het mis. Dat gebeurde 4 jaar geleden, maar ook en vooral in 1978... toen een kansloos gewaand Nederlands elftal na 90 minuten finale 1-1 gelijk stond tegen gastland Argentinië. Ik heb toen echt gebeden dat het zou gebeuren voor ons. Maar God en oranje lieten me in de steek. Ik ben er dagen kapot van geweest. Ik heb gehuild. En dus hoop ik dat Nederland snel verliest of dat Nederland wereldkampioen wordt. Het bangst ben ik voor een herhaling van 1978. Dagboek van de liefdespanter. Ja, in de categorie straatpraat hebben we deze week de terrorbuurvrouw van de Amsterdamse staatsliedenbuurt. Volgens het parool wordt de Bentinkstraat namelijk geteisterd door een waanzinnige alcoholiste van dubieus allooi. We bellen met de Bentinkstraat. Dag, met Jan Heemskerk spreek je en Daniber van Echte Janne Radio 1. We begrijpen dat u in de straat woont bij de fameuze terreurbuurvrouw. Klopt dat? Nou, het is wel dezelfde straat, maar het is wel een andere hoek. Ja, een andere hoek. Dus u heeft persoonlijk geen last van de terreurbuurvrouw? Nee. U heeft er nooit van gehoord ook, van de terreurbuurvrouw? Nee, ik heb het artikel gelezen in het parool. Ja, dus het kwam u niet bekend voor. Je denkt, nou, nooit heeft het meegemaakt. Dus het klopt eigenlijk niet? Ja, misschien wel. Meneer woont helemaal aan het andere eind van de straat. Misschien is het wel gewoon opgeklooid. Dat zou ook nog kunnen. Wat denkt u? Hallo? Hallo? Sorry, maar waar ben ik? Oh, sorry. Ja, radioprogramma Echte Janne. Radio 1 van Poont. Wij zijn altijd heel nieuwsgierig of het nou waar is. Dus we controleren eigenlijk een beetje het bericht en het parool of er nou daadwerkelijk een terreurbuurvrouw bij u in de straat woont. We hebben verder geen commentaar. Nee. Oh, nou. Nee, goed. Dat kan ook. Nee, goed. Oké, nou, dank u vriendelijk voor uw tijd. Okay. Dag. Ja. Ik zie hier een Martinez woont er. Nou, dat is goed. Spreek je Spaans? Ik ben er wel eens geweest. Oh, dat moet rekenen. Dus daar komt prima. Ja. Hola. Hola, hola. Es Daniber e Jan Heemskerk de Radio 1 del Hollanda. Es un problema con el boerman, of boervrouw? Con terror? Spreek je Nederlands, eigenlijk? Hola, con quien quiere hablar? Sí. ¿Qué es? Yo es un problema. Sí, es un problema con el burfrau. Mucho, mucho asociales. No, perdón, no entiendo. No entiendo. Okay. No, no es por el parol. Escribe grandes problemas con el periódico. Burfrau. Parol. Parol. Parol. El diario. Sí. Sí, el sí, diario. Sí, sí, sí. Un artículo. Artículo. Artículo. Artículo. Con mucho gente con el problemas con del burfrau. Es burfrau. No, con los vecinos. Sí. Con los vecinos. Terror. Sí, a ver un segundo, por favor. Sí. Hablan del diario El Parol por problemas con los vecinos. Hablan castellano. Kijk, vraag ze inderdaad. Bellen van de radio. Of iemand. Ja. Hola. Hola. Spreekt u Nederlands, per ongeluk? Nee, geen praat in Nederland. Oh, dat is vervelend. Señor. Wij spreken heel slecht Spaans namelijk. Es un al Bentin. El boulevard Bentin. Weet u buurvrouw? Nee, boulevard is una straat. Una calle. Ja, ja. Dus, weet u wat buurvrouw in uw straat? Su straat is buurvrouw krankzinnig. Jij spreekt goed Spaans. Como? Ja, como? Heel moeilijk. Dit, misschien zijn dit El calle de Bentin. Es un grande problema con el burfrau. ¿Por qué? No sé. Es loco. Burfrau es loco. ¿Quién loco? Es loco. Mucho música, Fuego. Sí, alcoholico. Total, loco. Loco, loco. No, no creo. Acá todos los muchachos toman Pepsi Cola. Oh, Pepsi Cola. Okay. Y Coca-Cola. Oh, ze wordt gesponsord door Pepsi Cola. No, no alcohol, para nada. Oh, no, okay. Para nada. Ok. Nunca, yo apenas 35 años nunca vi una persona borracha. No, el droga. No, tampoco, droga tampoco, no creo. Cocaína. No, no, no, no creo, droga tampoco. Yo creo que la droga la vende la policía. Sí, sí, sí, yo sé, sí, sí, sí. ¿Tú sí, crees sí. cómo entra la droga? ¿Cómo crees que entran 53 toneladas de droga a Holanda? Ok, ze gebruikt alleen maar drugs uit Holland. ¿Tú crees que lo lleva una persona en el bolsillo? Sí. ¿Wat was ook de krant? Merci. Gracias. Ciao. Merci, merci beaucoup. Grazie, grazie mille per tutti. Het was... Nou ja, volgens mij is het dus waar. Ja, maar ze woont niet op dit adres. Nee, en ze drinkt alleen maar Coca-Cola en Pepsi. Ik vind dat als wij voortaan een interview in het Spaans gaan doen, dan gaan we dat eerst leren, het Spaans. Nou, ik geloof altijd dat je... Er zit een Spanjaard van binnen, hè? Ja, in iedereen zit een kleine Spanjaard die naar buiten wil. Ja. Echte Janne. Wat is weer in Spaans? Geen idee. Sol, hè? Goed, sluierbewolking, zonnekracht. Het is, nou ja, het weer is vol verrassingen. We gaan snel naar Gerrit Vossers. Hey, Gerrit Vossers! Vossers! Hey. Hoe is het, jongen? Goed. Ja, is echt goed. Ja, dat wacht ik wel, hè? Was mooi weer, hè? Ja, was mooi weer. Ja, was mooi weer, maar daarvoor was het weer niet mooi weer. Nee, echt, hè? Wat zat iedereen in Noost? Ja, iedereen zat in Noost, maar dat is me goed ook. Want dat er niet iedereen in Noost zat, dan hij goede en slechte. Zit jij er niet Noost? Nou, op een paar kilometer. Een paar kilometer. Nou. Nee, wat was gisteren, het verhaal van de dag was natuurlijk... Nou, trouwens, er zijn een paar verhalen van de dag... Een ervan was de sluierbewolking, die dikker was dan we dachten. Ja. En de ander was dat de zonnekracht. Wat de fuck is nou ineens weer de zonnekracht? De zonnekracht. Ja, daar heeft iedereen het de hele week over. De UV-index waar we het over hebben. Oh nee, dat snap ik niet. Ja. Ja, maar sinds wanneer is dat dan? We hebben alweer alarmes al nieuw. En nou ineens weer zonnekracht en UV extra. Nee, maar de zonnekracht is al wat, dat is al wat langer. Wacht even, Nee, vroeger, toen nog gewoon die wolkjes in de zonnetjes gewoon werden opgeplakt. Ja, Toen was het gewoon, de zon schijnt. Mm-hmm. Of niet. Of niet. Ja. En het is warm. Of niet. Of niet. En je had een hoogdrukgebied. En laag. Ja, dat is ertussen. Je had ook geen sluierbewolking. Je had bewolking en geen bewolking. Nee, dat had je ook niet. Nee, maar het is natuurlijk nu wel wat uitgebreider. Dat klopt. Omdat de mensen precies willen weten of ze smeermiddel meer moeten nemen of niet. En eerder konden ze zelf nadenken van, moet ik dit of dat meenemen? En als ze dat nu vergeten zijn en we hebben toch de zonnekracht. Dit is dus de verdebilisering van de samenleving. Ja, dus gaande, Gerrit. Iedereen moet eigenlijk overal op gewezen worden en geholpen worden. Nog even, en er staan mensen bij het strand die zeggen... komt u maar hier, ik zal u even insmeren. Ja. Want u bent vast te stom om u zelf in te smeren. Ja. Of ik trek je zwembroek aan, want je bent vergeten. Of je kan het niet. Weet je wat, ik trek jouw zwembroek wel aan. Ja. Zo krijgen we ook nog eens met weerbericht... dat de weerman gaat vertellen hoe lang je broek mag zijn. Ja, of, dat er speciale mensen namens jou naar het strand gaan... omdat het gevaarlijk is dat je zelf gaat. Ja, dat je eerst verkenners. Ik zou padvinders dan... Ja, scouting. Die scouting stuur je dan. Nou, hey Gerrit, fijn. Zou je dan voortaan in ons programma ook de zonnekracht willen toevoegen? Oh, dat wil ik wel toevoegen. Mooi. Ja. Nou, begin maar eens met vandaag. Vandaag? Ja, want ik denk dat er een heleboel zonnekracht komt vandaag. Dat klopt. Zeven, gok ik. Gisteren hadden we trouwens ook al wel aardig weer. Ik had zelf in de Achterhoek 6, 27 graden. En zeer was het wat minder. Maar vandaag steekt natuurlijk wel weer de loef. Want de wind die gaat om naar oostelijke richtingen. En dan komt er toch weer een stuk warmer lucht binnen. Sahara-zand. Ja. Nou, Sahara-zand zal er ook nog... Ja, er zat trouwens wel iets op de auto in een paar druppels. Dat klopt. Oké, maar druppels. Dat is geen... Of is dat dan vloeibaar Sahara-zand? Door die paar druppels die er vielen. Ik had het niet helemaal goed verwoord. Okay. Maar zaterdag hadden we dan ook die temperaturen van 30 graden. Mm-hmm. Maar dat zullen we dan vandaag ook halen. Want de wind zit een beetje in dezelfde hoek. Maar het is wel zo, het is nog vrij rustig gebleven. Al werd ik gistermorgen wel wat wakker met onweergedonder. Nee, want toen was het rond 6 uur. Maar vandaag zal het in ieder geval wat heftiger aan toe gaan. Vooral in de tweede helft van de middag. Aan het oosten, toch? Wat zeg je? In het oosten. Ja, nee, maar het hele land krijgt ermee te maken. Want het wordt aardig warm. En in het oosten zal het wat later op de avond zijn. Maar in het zuidwesten, daar zal het in de namiddag al gaan donderen. Oh, en misschien heb je... Ja, jullie houden ook wel een beetje van voetbal, denk ik, of niet? Zaterdag bij de Rode Duivels. Werd de wedstrijd stilgelegd door grote hagelstenen die naar beneden kwamen. Hagel kunnen we ook vanavond dat kunnen we ook verwachten. Dus, het wordt een beetje zwijten, zeggen we in de Achterhoek. Wat? Zweten. Ja. Oh, oké. Okay. Wat is zelfs een beetje drukkend warm. Ah, eigenlijk overal waar een E staat, zet je gewoon een I. Of een E. Of een ja. O. Wow. Ja, koekeloeren. Ja. Keukeleuren. Kijkenleiden. Dat is Zweeds. Ja. Kijk geleden. Hey, hartstikke mooi. De zonnekracht hebben we nog niet gehoord. Ja, de zonnekracht van kom op. Dat weet ik niet helemaal, maar ik denk dat die rond de 5 zit. Dat voelt een beetje als natte vingerwerk, Gerrit. Dat klopt ook een beetje, natte vingerwerk. Maar ik heb niet helemaal erg heel goed over nagedacht. Want ik had gisteravond de wekker al een beetje gezet. Want ik zat al een beetje met de duppers te slapen op de bank. En, met de duppers? Ja, de ogen dicht. En denk, laat ik de wekker maar even zetten. Dus ik ben nog niet zo heel lang wakker op dit moment. Goed. En dan kom je me allemaal smoesjes. Als je dan volgende week gewoon wel weet wat de zonnekracht is. Dat doe ik. Hey, dat doe ik. Het schijnt trouwens geen band te houden met sluierbewolking, hè, de zonnekracht. Wat zeg je? Komt er dwars doorheen, de zonnekracht, ultraviolet, door de sluierbewolking heen. Wat is er mee? Want ik heb niet iemand begrepen. Maar wat is het? Is het heel duur om apparatuur aan te schaffen om die zonnekracht te meten? Hoe zit dat? Want je hoort als weerman, Gerrit, hoe kan dat nou? Je kan toch als weerman niet zeggen, ik denk dat het 5 wordt. Weet je wat dat is? Het is een ster, hè? Op een gegeven moment ga je op bloedtine draaien. Er komt gewoon een gemakzucht. Ik verzin een of andere stomme kreet, boerenland, en dat is wel goed. En wij noemen dat zwijnenkrijgen. Gerrit, kan je al slipjes per post of niet? Nee, nog niet. Oh. Nee. Misschien moeten we alleen maar een stukje elastiek. Of is dat, lijkt ook wel op een slipje. Nou, dat kan een slipje. Een stringetje. Moet je even ruiken, dan weet je of het elastiek is of een string. Ja, dat klopt. Ja, dat kunnen we wel zien, ja. Ja, want wanneer maak jij de overstap? Van een wollen onderbroek naar zo'n elastieke... Nee, ja. Van regionaal naar landelijk. Of misschien zelfs wel weet ik veel, een wereldster. Ja. Ja, nou, dat weet ik nog niet. Dat moeten we nog eventjes zien. Maar zo te horen speelt er wel wat. Want je laat... Ja. Maar voel jij dat goed aan? Ik weet onderhand de UV-index ook. Ik heb zit gewoon een beetje te internetten. Ik heb even gegoogeld. En 7 is het voor vandaag. Oh, dat was geen 5. Jezus, dat is wel een verschil, man. Ja, dat is 2 verschil. Er waren 34 bleekneuzige kindjes aan de zonnedood gestorven morgen, als we het niet hadden geweten. Ja, en dat is op een schaal van 10, hè. Dus, 10? Ik dacht 7. Nee, op de schaal van 10. Oh. Zo'n kracht. Maar ik hoop dat Jan Roosje goed heeft ingesmeerd in het landbouw. Ja, want Roosje is inderdaad ook wel een beetje bleek. Ja, dit is een bleek scheetje. Engelse ziekte, hè? Ja. Je eierschaal. Dan als je dit hoort, even uitkijken op het strand. Even gewoon factor 50 op die kop van je. Ja, maar je zit op het Naakstrand, dus je zal nog wel meer moeten insmeren. Jan op het Naakstrand, dat is zo onsmakelijk dat ik er niet eens aan wil denken. Nee, sorry Gerrit. Hey, doe even de spreuk, dan kunnen we de bed. Even de spreuk, want we zitten ook al aan het eind van het programma. Maar het is in ieder geval, dat was het gisteren en daarom ben ik een beetje in de war, 8 juni. Maar valt op Sint Meerdardus, dat is een heilige. 8 juni is dat regen, gehouden hem dan in 6 weken niet tegen. Dus het blijft wisselvallig. 6 weken? Ja, en als de zon steekt... Dat kan net! En als de zon steekt, daar kunnen we vandaag nog een beetje over meer praten. Weet dat ze regen breekt. Oh, als de zon steekt, weet dat ze regen breekt. 6 weken wisselvallig. Nou, lekker, dankjewel Gerrit. Leuk. Alsjeblieft. Je bent een vriend. Wat rusten. Wat rusten. Goed gewoon. Hoi. Oh, de naneuk. Ja. Nou dan. Ja. Volgende week hebben wij sportjournalist Leo Verheul. Dat is natuurlijk een beetje omdat het WK dan eindelijk voor ons is begonnen. Hè, met gigantische overwinning van 3-1 op Spanje volgens de andere Leo Driessen. Leo heeft een boek geschreven, het heet De Kunst van het Mislukken. Over zijn eigen ondergang. Hij was ooit miljonair en is helemaal aan lagere wal geraakt. En nu? Altijd een leuk onderwerp. Ja, hij heeft nu een boek, maar het kwam binnen op nummer 44 van de bestsellerlijst. Dus het is niet zeg maar dat het geldprobleem meteen is opgelost. Zorg het boven of onder alle 13 fout? Ja, nee. Van, ja, zo zien. Nou, ja. Hartstikke leuk. Daarover gesproken. Gezellig dat Bert Voskuil er was. Ja. Vond je ervan? Ik vond het... Ik vond het zo bizar dat hij het allemaal helemaal niet zo eng vond om met die gasten te praten. Ik zou echt denken van, joh, zeg gozer, die wordt woest en die knalt je kop eraf. Ja. Dat had Bert helemaal geen last van. Nee, daar had Bert geen last van. Maar ik denk, ik zou gewoon in dat soort situaties gewoon kaart Spaans gaan praten. Dat is het goed afgegaan. Ja, ik denk dat jij zojuist een slaande ruzie hebt gekregen met een hele enge Spanjaard. Ik weet niet, ik ga straks even langs in de Bentingstraat en dan ga ik daar gewoon nog eventjes lekker aanbellen. Ik kijk gewoon waar de paella lucht vandaan komt en dan bel ik even aan. Mag ik zeggen dat ik het wel vreemd vond? Dat volgens mij die man geen flauw idee had wat jij bedoelde, nog wij wat hij bedoelde. En dat er toch een enorm gesprek over drugs op gang kwam. Wel een heel onderhoudend gesprek, ook al spraken we twee totaal verschillende talen. Dat eigenlijk wat wij thuis ook hebben met... De vrouw. Met de vrouw. Het is een beetje jouw talent om onbegrijpelijke gesprekken tot een goed einde te brengen. Hè? Eigenlijk wel, ja. Ja, ja, daar word ik ook voor ingehuurd. Dat is een heel apart. Kijk, de een kan heel goed met criminelen overweg en de ander die kan gewoon heel erg goed nep Spaans. Ja, maar ook gewoon een gesprek voltooien in het nep Spaans. Ja, je moet erin geloven, hè? Dat is het. Ja, ik geloof er ook in vanaf nu. Ik ga het volgende week met Russisch proberen. Kunst van het mislukken. Wat is het? De kunst van het mislukken, dat is, vat het allemaal weer samen. Nou, verder nog iets, scouting, iets voor de scouting. Kinderen. Ik weet het niet. Ik ga wel straks even op teletext. Oh nee, daar staat de winnaar natuurlijk niet. Die is morgen pas bekend. Die is pas morgen. Ja, dat was het. Het was een lange naneuk. Sorry daarvoor. Tot volgende week. Met Jan en Daan, denk ik. Ja, wel te rusten. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. El Parol escribe grande problemas con el periódico. Parol. Parol, el diario. Sí, sí, sí, diario. Sí, sí. ¿Artículo? Artículo con mucho gente con el problemas con del buurvrouw. Su straat es buurvrouw krankzinnig. Jij spreekt goed Spaans.